نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 13ویں پارے کا آغاز کریں گے. اس پارے کا بنیادی تھیم ہے عروج اور زوال کے اسباب. اس پارے میں ہم سب سے پہلے حضرت یوسف کے عروج کی کہانی پڑھیں گے, آیت نمبر 56 اور اس کے آگے پیچھے کی چند آیات میں, کہ کیسے جیل کی تنہائیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو مصر کے حکمران بناتے ہیں, آخر کیا خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو یہ عروج ملا. اس کے بعد اس تھیم کو ہم ڈسکس کریں گے سورت رات کی آیت نمبر 11 میں, قوموں کے عروج اور زوال کا ایک اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. پھر اس تھیم کا اثر آئے گا سورت الرعد کی آیت نمبر 17 میں, حق اور باطل کی چپکلش جب چلتی ہے تو اس میں کس کی مدد ہوتی ہے اور کیا کون کس طرح سے کرتا ہے. آپ کا اور میرا اس پارے کو پڑھنے اور سننے کے دوران عمل کیا ہے, میں تو نہیں کر سکوں گی, آپ کریں گے. اس پارے کو سنتے وقت آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے اچھی صفات پورے پارے میں جو آئیں گی, اور نیگیٹو کچھ پارے میں آئیں گی, اور بہت ساری میں آپ کو تفسیر میں لکھاؤں گی انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں. اور اس کے اینڈ پہ پھر ہم نے اپنی چیک لسٹ بنانی ہے کہ اگر مجھے اپنے خاندان میں عروج چاہیے, اگر اپنی فیملی میں اچھا بننا چاہتی ہوں, اگر شوہر کی نظروں میں, سسرال کی, اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر فیلڈ میں, تو مجھے اپنے کردار میں کیا لانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قوم کا فرد ہوتے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ آج ایک بہت زیادہ ابھرے تو ان کو اپنے اندر کیا لانا پڑے گا, انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. اور اس بارے میں چند چیزیں انشاءاللہ جو ڈسکس ہوں گی وہ نظر بد کی حقیقت, اور اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں بچے کی جو گروتھ بڑھتی ہے اس کو ہم کم ہوتی ہے, اس کو ہم ایک پریزنٹیشن کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے کتنے سال پہلے وہ باتیں پیش کر دی جو صرف آج سے کوئی تقریباً ایک صدی پہلے ڈسکور ہوئی. تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہ ہمارے وقت میں برکت دے دے. آیت نمبر 53 ہے سورۃ یوسف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ابری نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں کچھ اپنے نفس کی بے گناہی کو ثابت نہیں کرتا, نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے, الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو, بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. کسی انسان کے وجود کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن. یہاں نفس سے مراد نفس امارہ ہے. انسان کا نفس تین قسم کا ہوتا ہے, نفس امارہ جو برائی کی دعوت دیتا ہے, غلط کام کرنے کی دعوت دیتا ہے, پھر اس سے ایک نیا نفس جیتا ہے یا پیدا ہوتا ہے, اس میں سے ایک نیا نفس نکلتا ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں, ملامت کرنے والا, جس کو آپ ضمیر یا کانشس کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور نفس لوامہ کی بات سن لیں تو ایک آخری نفس پیدا ہوتا ہے جس کو آپ نفس مطمئنہ کہتے ہیں, اطمینان والا نفس کہتے ہیں. یہاں نفس امارہ کی بات کر کے ایک حقیقت بیان کر دی جو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان کی. آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ اس رفیق کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جس کی جتنی تم عزت کرو وہ اتنا تمہیں ذلیل کرے, اور جتنا تم اس کے آگے جاؤ وہ اتنا پیچھے ہو. آپ خود سوچیے, کوئی مہمان کوئی رشتہ ایسا آپ کے ارد گرد ہے, آپ اس کی جتنی عزت کرتے ہیں وہ اتنا سر پہ چڑھتا ہے. بعض دفعہ اللہ رحم کرے ہم دامادوں کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں, وہ اور ہی ہمارے سر پہ چڑھتے ہیں. بعض دفعہ یہی رشتے کئی اور جگہ پہ ہے. تو کہا, اس کو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا, یہ تو بہت برا رفیق ہے کہ ہم عزت کرتے ہیں تو یہ اور ہی زیادہ ہمیں رسوا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ تمہارا نفس ایسا ہی ساتھی ہے, تم اس کے لاڈ دیکھتے ہو یہ اتنا لاڈ دکھاتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان کا نفس ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح کھینچ کے رکھیں گے ٹھیک رہے گا, ذرا اس کے لاڈ دیکھیں گے وہ مہمانوں کے سامنے بھی آپ کو ذلیل کرے گا. تو یہاں اصل میں انسان کی اینیمل انسٹنکٹ کی بات ہے, اس کو آپ جتنا بڑھائیں, کھانے کو, پینے کو, سونے کو, مکسنگ کو, اور گیٹ ٹوگیدر جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے آپ دیکھیے کہ نیکی اتنی مشکل ہو جائے گی. हम सब यहाँ दुआ करें। और ये आयत है जिस पे हमने अल इंसान के दूसरे दिन के इंट्रो पे बात बहुत डिटेल से की थी कि इंसान के रूहानी वजूद के कितने हिस्से हैं। आप उसको दोबारा सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, और इसमें इंशाल्लाह एक और लेक्चर भी है। यूएसए सीरीज़ का पहला लेक्चर था जिसमें हमने नफ्स के तीन मुख्तलिफ दर्जे देखे थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हमारे नफ्स की बुराइयों से बचा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा दुआएँ सिखाई और ख़ुद भी मांगी जिसमें नफ्स की बुराई की बात थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शुरूरी अनफुसीना। हर खुतबे से पहले आप ये दुआ मांगते थे कि इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरी अनफुसीना, और मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तरह से आता है। एक दुआ में आता है कि अल्लाह पलक चपकने के करीब भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। आप ख़ुद से अपने ऊपर यहाँ अमल की बात लिख लीजिए, और साथ ही साथ यहाँ उरूजो जवाल की कहानियों में पहला अमल का नुक्ता ये है कि जो कौमें अपने नफ्स के पीछे लग जाती हैं खाने पीने और उनकी ज़िंदगी का सिर्फ मकसद ज़िंदगी को प्रमोट करना होता है, वो जवाल का शिकार हो जाती हैं, और जो सेल्फ कंट्रोल करते हैं वो दुनिया में बहुत आगे पहुंच जाते हैं। आज इसकी मिसाल हम अपने ही मुल्कों को देख सकते हैं कि हमारे मुल्कों का स्लोगन अगर कोई पूछे क्या है, क्या चीज़ वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, आप देखिए, चले दूसरों की देख लें। लफ्ज़ जापान आता है तो क्या जहन में आता है? गाड़ियाँ, मशीनरीज। आप जर्मनी को देख लीजिए, आपके जहन में गाड़ियों का तसव्वुर आएगा। आप अमेरिका और कनाडा देखें तो हो सकता है रिसर्च वर्क, और आपके जहन में ना ना वो जो नासा और इस तरह की रिसर्च आती है। इसी तरह हर मुल्क के साथ कोई ना कोई चीज़ है। आप पाकिस्तान का नाम ले तो क्या जहन में आता है? बेहतरीन खाने, बेहतरीन जूते, बेहतरीन कपड़े, गोल्ड के डिज़ाइन, ज्वेलरी के डिज़ाइन, नो रिसर्च वर्क, कुछ नहीं। तो जब कोई कौम नफ्स को प्रमोट करती है तो उसका नतीजा जवाल की सूरत में होता है। अल्लाह ताला हमें नफ्स के पे काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। वकाल अल मलिकु, अब यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिन बदलने का वक्त आ गया। बादशाह ने जब इतना कुछ देख लिया कि ये इतना गयूर शख्स है कि जिसने अपनी बेगुनाही साबित होने से पहले बाहर निकलना पसंद भी नहीं किया, तो अब बादशाह को लगा ये बड़े काम का बंदा है। चन्ना जी क्या हुआ? बादशाह ने कहा इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। हाईलाइट कीजिए, नॉन मुस्लिम बादशाह और एक मुस्लिम शख्स को अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख रहा है। ये ट्रस्ट कब मिला यूसुफ को? मोहसिन बन के किरदार खूबसूरत बनाएंगे, गैर मुस्लिम आपको ख़ुद बुलाएंगे अपनी जॉब्स के लिए और अपने कामों के लिए, क्योंकि हर बंदा अपने लिए बेहतरीन इंसान को चाहता है। जब यूसुफ ने इनसे गुफ्तगू की तो इसने कहा आप अब हमारे यहाँ कदरों मंजिलत रखते हैं। यानी जब तक यूसुफ से मिले नहीं थे सिर्फ उनको ख़ास करने की बात थी कि अपने अंडर रख लूँगा, मशवरे कर लिया करूँगा, सेक्रेटरी बन जाएगा मेरा, समझ लीजिए कि नायब बने। लेकिन जब कल्लमा हो बात की तो सुभान अल्लाह, बात का एक ऐसा सहर आया, कहा कि अब तो आपकी इज्जत और बढ़ गई कि मैं होता हूँ पीछे, आप आगे आ जाइए और आप यहाँ के वजीर ख़जाना बन जाएं या हम आपको बड़ा बनाएं। इससे क्या पता चलता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से बता लेना ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत होती है। और साथ ही साथ कह दिया कि आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। ये क्या हुआ? हम कहेंगे देखा यूसुफ ने आते ही उनका वजीर ख़जाना बनना चाह, ताकि पहले अपना घर भरें फिर बैंक भरें फिर दुनिया के बैंकों में अकाउंट्स बनाएं। नहीं, याद रखिए बादशाह का वो ख्वाब, यूसुफ को पता था ये मुल्क खाली होने वाला है, 5-7 साल का बहुत बड़ा कहत आने वाला है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहान तआला ने जो खूबियाँ दी थी उसमें मनी मैनेजमेंट भी थी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि सीखी कहाँ बैठ के, ना अब्बा ने 7-8 साल की उम्र में सिखाई होगी कैसे मनी को टैकल करते हैं, ना अजीज़ मिस्र के घर में मौका मिला। तो ये जेल की तन्हाइयों में अल्लाह से कुछ हिकमतें मांगी कि इनको अल्लाह ने खूबी दे दी। और ये हुक्म है कि जब ज़रूरत हो किसी जगह किसी काम की और आपको लगे कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप अपने आप को ऑफ़र कर सकते हैं। यूसुफ का इस वक्त ओहदा अपने लिए मांगना कोई वो ओहदा नहीं था जिससे इस्लाम में मना किया गया, बल्कि एक किस्म का ये वॉलंटियर था कि आप लोगों से मैनेज नहीं होगा, मैं आपकी मदद करता हूँ। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मुल्क के वजीर ख़जाना बन गए, मनी मैटर के जो वजीर थे वो बन गए। और यहाँ से आप देखिए वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ध, इसी तरह हमने इस सरजमीन में यूसुफ के लिए इक्तदार की राह हमवार की, वो मुख्तार था कि इसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं, नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता, और आखरत का अजर इन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए थे और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। ये है एक अल्लाह ताला की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की अब तक की ज़िंदगी में जितने हालात आए ना बुरे, सिर्फ उस पर अल्लाह ताला का सिर्फ एक कमेंट काफ़ी है। आप अपनी ज़िंदगी में चेक कर सकते हैं कि अगर किसी मुश्किल में आप अल्लाह से राज़ी रहे अल्लाह ज़रूर वो वक्त लाएगा। मैं पूरे यकीन और शरह सदर से आपको ये बात कह सकती हूँ, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा, कोई आपके हालात बिगड़े के ऊपर नीचे हुए, कई मामला ज़िंदगी में होते हैं, निजी ज़िंदगियों में भी होते हैं, ख़ानदानी ज़िंदगियों में होते हैं, आप अल्लाह से राज़ी रहें, मत रोएं धोएं, मत शिकवे करें, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपके लिए भी सब रास्ते आसान कर देगा। बाज़ दफ़ा बच्चों की शादियों के मौके पे माँ बाप बहुत ज़्यादा रिक्कत महसूस करते हैं, फिर अगर आगे गम पड़ा, आपकी बच्ची बहुत अच्छी थी, टैलेंटेड थी, नहीं कदरदान मिले, आपकी बच्ची को उन्होंने सही नहीं रखा, आप बच्ची को वापस ले आए। अब ये वक्त होता है जब लोग गिले शिकवों में आ जाते हैं और न जाने क्या कुछ। आप अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहिए, फिर देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला उसी के अंदर कितनी खैर लाता है। हमारा हाल क्या है कि जब खुशी मिलती है तो भी अल्लाह को भूल जाते हैं, नमाज़ें भी छूट जाती हैं, जब भी बेटियां अपने घरों में खुश होती हैं कि अब मियाँ की खुशी है तो नमाज़ क्यों पढ़े, और कल बच्चों में पढ़ के नमाज़ क्यों पढ़े। और अल्लाह रहम करे जब कोई गम पड़ता है, तकलीफ़ पड़ती है, तो उस वक़्त क्या करते हैं, फिर वो और दुनिया बनाते हैं। किसी से बात हो रही थी तो उनकी बच्ची के साथ कुछ इस किस्म का हादसा हुआ। मैं सोचती हूँ कि ये हादसे के दिन कीमती तरीन हाथ दिन होते हैं, बिल्कुल टूटा होता है इंसान। आप भी अपनी दोस्तों में देखें, अपने फ्रेंड्स में देखें, कोई बेवा हो गई, किसी के मियाँ की डेथ हो गई रिसेंटली, कोई बच्ची या डिवोर्स हो गई, कोई किसी का बच्चा मर गया, दावत दे के बुला ले, ये क्लासरूम यकीन करें उसके दिल पे फाहे रखेगा। अगर किसी दुनियावी हादसे और दुख के मौके पे कुरान हाथ में आ जाए तो अल्लाह आगे से तरक्कियों और इज्जतों के रास्ते खोल देता है। मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपकी बच्ची को क्या हुआ ये हुआ, तो मैंने कहा खैर से अब आप क्या कर रहे हैं। ऐसी मेरा तो नीयत वही थी जो मैंने आपको भी बताया कि बच्ची ठोकर खाई हुई है तो अगर इसको कहें कि 1 साल के कोर्स के लिए आ जाओ तो बेहतर होगी। कहा नहीं, अब हमने उसको फिर आगे और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा दिया, पता नहीं आगे ज़िंदगी में क्या कुछ होना है, तो फिर आप कुछ और पढ़ ले, कैरियर बुलंद हो। यकीन करें मैंने इसका नतीजा देखा कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि दुनियावी तरक्की के बावजूद आज कई साल हो गए हैं, वो बच्ची आज भी तन्हा है, नया घर नहीं बना उसका। हम अपनी बच्चियों के टैलेंट बढ़ाते रहते हैं, आप एक दफ़ा उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ा के देखिए अल्लाह सुब्हान तआला किस तरह उनके साथ बेहतरीन मामले करते हैं, और अल्लाह ताला सबको आजमाइशों से बचा के रखे। अब अगला सीन जो इस वक्त एक मोहसिन शख्स की ज़िंदगी में आने वाला लाजमी अमर है, और वो क्या कि वो कहत के दिन आए। अब देखिए कुरान ने स्टोरी सारी स्किप कर दी है, सब ख़त्म हो गई, बात क्या हुआ कैसे हुआ, बस अब वो कहत पड़ा, सारी दुनिया में वो इर्द गिर्द में कहत था। मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत तरीके से मामले को किया कि कुछ संभालते रहे, कुछ खाते रहे, नतीजा क्या हुआ कि स्टॉक्स मिस्र में मौजूद थे, इधर उधर नहीं थे। ये बात फैल गई इर्द गिर्द कि अच्छा भी मिस्र में ख़जाना है, माल है और खाना पीना है, बाकी जगह सब कहत है, तो लिहाजा लोग आने लगे तो सबको हक मिले। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोटा मुकर्रर कर दिया कि जो बंदा आएगा उसको सिर्फ़ एक वज़न के बराबर चीज़ दी जाएगी। ये बात मुल्क शाम भी पहुंच गई। कनान छोटा सा एक गांव था जहाँ यूसुफ़ के भाई और उनके ख़ानदान के लोग थे, तो उन्होंने, उनको क्या पता कि यूसुफ़ है, उनकी तो बला से, वो तो यूसुफ़ को कुएं की गहराइयों में डाल चुके थे, उनको क्या पता अल्लाह ने यूसुफ़ को क्या दे दिया। लिहाजा वो सब सेंटिमेंटल सीन्स आ रहे हैं कि जहाँ भाई और यूसुफ़ की दोबारा मुलाकात होगी। यूसुफ़ के भाई मिस्र आए, क्यों आए, गल्ला लेने के लिए आए, और इसके यहाँ हाजिर हुए। इसने इन्हें पहचान लिया मगर वो इससे नाआशना थे। क्यों? यूसुफ़ को अल्लाह ने हिकमत दी थी और वो इतने बड़े भाई थे, इतने ज़्यादा थे पहचान के, वो क्यों ना यूसुफ़ को पहचान सके, कोताह नजरी। और साथ वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि यूसुफ़ इस वक्त वज़ीर ख़जाना बन चुका होगा। तो बाज़ दफ़ा जब मुखालिफीन होते हैं वो जो चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, अल्लाह ताला आपको वो भी अता कर देता है, शर्त क्या है कि आप अल्लाह ताला से राज़ी हों। फिर जब इसने इनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त इनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे साथ लाना। ये वो छोटा बिन्यामीन, अब उसको ये मिलना चाह रहे थे, कहा उसको भी लेके आना, देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम इसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि अब वालिद साहब इनको इसको भेजने पर राज़ी हो जाएं। गिल्ट था ना दिल में कि एक दफ़ा तो हम एक बेटे के साथ कुछ कर चुके हैं, अब दूसरा बेटा कैसे वो भेजेंगे, और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। यूसुफ़ ने अपने ग़ुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के इवज़ में जो माल दिया है वह चुपके से इनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ़ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वह अपना वापस पाया हुआ माल पहचान लेंगे, ये इस फ़याज़ी पर एहसान मंद होंगे और अजब नहीं कि फिर पलटें। यानी यूसुफ़ ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये वापस आ सकें और एहसान कर दिया। देखिए किसी को भी आप दीन की तरफ भी लाना चाहते हैं ना तो एहसान कर दीजिए, बग़ैर ताने दिए, इल्ज़ाम दिए बग़ैर। आप कहते हैं कि, मिसाल देती हूँ कि आप चाहते हैं कि लोग इधर आके कुरान सुने, आप देखते हैं कि आपके एक दोस्त, जिनको आप बहुत दफ़ा कहते हैं वो नहीं आती, आप आज इफ्तारी बना के एक प्लेट उनको भी भेज दें, वो कहेगी अरे आपको कैसे टाइम मिल गया, कहना बरकत बहुत हो गई है वक्त में, कुरान पढ़ के आती हूँ, मेरा काम ज़्यादा हो जाता है। कोई तो ताना ना दे कि तुमने तो घर आके भी कुछ नहीं किया होगा, तुम्हारा तो घर भी गंदा होगा। तो जब तानों से पाक सिर्फ किल विद काइंडनेस, इसमें आपको बहुत दिखेगा, किल विद काइंडनेस, लोगों को प्यार और मोहब्बत के साथ लो। तो हज़रत यूसुफ़ कुछ इसी किस्म का काम कर रहे थे कि ये वापस आए दोबारा मेरे पास। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएँ और इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। बाप ने कहा क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले इसके भाई के मामले में कर चुका, अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज़ है, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। आ गई ना बात, कितने साल के बाद बाप ने ये बात कही। यहाँ क्या पता चलता है कि बाप ने उनको ताना दिया? नहीं, इसलाह की खातिर पिछली गलती को दोहराया जा सकता है। ये भी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इतना सब्र था ना कि इतने साल से उन्होंने अपने बेटों को पिछली बात का ताना नहीं दिया, लेकिन अब उनको रिमाइंड करवा दिया कि देखो सोच लो, पहले भी तुमने ये किया था। और यहाँ से हदीस की वो बात भी मिलती है कि मोमिन एक सुराख से दो दफ़ा नहीं डसा जाता। हम तो कई बार डसे जाते हैं और फिर रोते हैं और कहते हैं मेरे साथ ही धोखा होता है। तो बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं भेजूंगा, ये फर्स्ट उनका रिस्पॉन्स था। अभी इतने में बातें करते करते सामान खोला, फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि इनका माल भी इनको वापस कर दिया गया है। ये देख कर वो पुकार उठे अब्बा जान और हमें क्या चाहिए, देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है, बस हम जाएंगे और अपने अहले याल के साथ रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक वजन ऊंट के बराबर सामान भी लेकर आएंगे, इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ होगा। इनके बाप ने कहा मैं इसको हरगिज़ तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम पर मुझको पैमान ना दे दो कि इसे जरूर मेरे पास वापस लेकर आओगे, हाँ मगर ये कि तुम ही घेर लिए जाओ। यहाँ देखिए यूसुफ अलै याकूब अलै सलाम चूँकि चोट खा चुके थे ना एक बेटे की, तो इस दफ़ा भेजते हुए ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ, तो अल्लाह ताला ने हिफाजत भी कर ली। यहाँ से क्या पता चलता है किसकी जमानत में देना है? अल्लाह की। हम आज क्या करते हैं, कुछ लोग ना समझी से नाम भी ज़ुबान पे लेते हुए लगता है, डर आता है कि अल्लाह को पकड़ ही ना कर ले, लेकिन इमाम जामिन क्या लफ्ज़ है, बाज़ बीवियाँ अपने मर्दों के काम पे जाते हैं और बीवी बहने भाइयों के जाते हुए बाजू पे काला धागा बांध देती हैं और कहती हैं जो नौसुबिल्ला इमाम की ज़मानत में हो तुम, अल्लाह ज़ामिन है। याद रखिए अल्लाह के सिवा कोई बंदे की ज़मानत नहीं दे सकता। साथ ही साथ अब उन्होंने अपने बच्चों को की हिफाजत के तौर पर उनको कुछ नसीहतें की। वक़ाल या बनी अला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, कहने लगे ए मेरे बेटो तुम सब, उन्होंने कहा मेरे बच्चों मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको बचा नहीं सकता, हुक्म इसके सिवा किसी का नहीं चलता, इसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो वो इसी पर करे। बड़ी खूबसूरत आयत, इसको हाईलाइट कर लें। तकदीर और तदबीर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि कोशिश पूरी की, बेटों से कहा कि तुम्हें अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ, फिर साथ ही कहा कि एक दरवाजे से ना जाना ताकि नज़र न लगे। यहाँ से नज़र बद की भी बात मिलती है, हदीस में आता है अलाइनु हक्कुन, नज़र का लग जाना हक है। फरमाया कि नज़र जो है वो ऊँट को हांडी में पहुँचा देती है, यानी हाँ, ऊँट बीमार होता है, गिरता है और उसको ज़िबह करना पड़ता है। इससे बचाव की भी दुआएँ इंशाल्लाह आपको ईमेल में हम भेजेंगे कि नज़र बद की दुआएँ कैसे हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी रखें। और इसकी सबसे अच्छा तरीका यह है कि बहुत एक्सपोजर से बचें, जो चीज़ आपको लगता है कि बहुत खूबसूरत है उसको आप अगर अपने थोड़ा सा दबा के रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र और इजहार कर दिया जाए बाद दफ़ा उसी पे पकड़ा जाती है। और वाक़या भी यही हुआ, जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफरिक दरवाज़ों से दाखिल हुए तो उसकी एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। नबी थे, पूरी कोशिश की लेकिन अल्लाह ने नहीं मानी, तकलीफ़ आने वाली आके रहती है, इसलिए इंसान को अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना चाहिए। हाँ बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी इसे दूर करने के लिए इसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम में से साहिब इल्म था, लेकिन हर हाल के बला किन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग मामले की हकीकत को नहीं जानते। यहाँ देखिए इल्म की बात हुई, इन्नहु लज़ू इल्मिन, इल्म वाला कौन होता है? आप कहते हैं जिसको किताबें रटी हों और सब कुछ नहीं, इल्म वाला वो होता है जो अपने इल्म की लिमिटेशन को जाने, उसको साफ पता हो मैं कितना हूँ। बाज़ दफ़ों को अपने इल्म का पता नहीं होता, बात शुरू कर लेते हैं फिर संभलती नहीं है, बात करते हैं लेकिन करने का अंदाज नहीं आ रहा होता, फिर कहते हैं कि लोग शुरू में आए फिर नहीं आए। तो हम सब अपनी लिमिटेशन को पहचाने, ये कोई फख्र की बात नहीं है कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन ऐन मैदान में पकड़े जाएंगे। ये ऐसे ही जैसे मुझे ड्राइविंग नहीं आती और मैं कहूँ मुझे आती है, आपके बैठे यहाँ से तो हो सकता है बैठ निकाल लूंगी किसी तरह, हाईवे पे डालूंगी ना जब गाड़ी तो फिर मेरे हाथ फूलेंगे। तो वो काम कीजिए, उतना काम सीखिए, वो करें जो आपको करना आता है। जिसने अपने इल्म के हद को पहचान लिया वो कभी भी अपने आप को ज़ाया नहीं करेगा। ये लोग यूसुफ के हजूर पहुंचे तो इसने अपने भाई को अपने पास बुला लिया, बिन्यामीन को, और उसे बता दिया मैं तेरा वही भाई हूँ जो खोया गया था, अब तो इन बातों का गम न कर जो ये लोग कर रहे हैं। यहाँ नोट कीजिए ज़रा, कितने साल के बाद मिल रहे हैं भाई को और उसको अपना आप खोल के बताते हैं कि फला तबताइस। ये है खूबसूरत नुक्ता। आज हम कहते हैं गम नहीं भूलता, मेरे तो दिल से नहीं जाता, कोई कहता है मैं तो भूल नहीं सकती। आज से 20 साल पहले शादी के दिन अगर ससुराल से कोई तकलीफ पहुंची थी ना, औरतों को आज भी वो याद होती है। सास ने अगर पहले सालों में काम बहुत कराया था ना तो वो भी याद होता है। फिर जब बैठते हैं ना जिक्र करते हैं, फिर कहते हैं ये गम भूलता नहीं, फिर कहते हैं अल्लाह मेरी सास मरहुमा को माफ़ कर दे, वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा कि वो माफ़ हो। याद रखिए, अगर आप गमों का तذکرہ बार बार करेंगे ना तो आपको गम नहीं भूलेगा। आप चाहती हैं कि आप बेगम हो? मुझे यकीन है कि आप सब साथी जो इधर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी जगह आपको ज़रूर कोई आजमाइश आई होगी। ये नहीं हो सकता कि इंसान को आजमाइश ना आए। आप दुखी भी होंगे, यहाँ बैठ के कहिए मैंने सबको माफ़ किया, मैं आज के बाद तذکرہ नहीं करूँगी। होता क्या कि गमों को पाल पाल कर उसका तذکرہ कर कर के हम बीमार हो जाते हैं, टप टप आंसू गिरते हैं और बाद वह इतनी बेकार बातों पे गम करते हैं कि अल्लाह की पनाह वो वर्थ इट नहीं होता कि हमारा एक आंसू भी बहे। वो एक आंसू अल्लाह के रास्ते में बहा दें तो हो सकता है जहन्नुम की आग हराम हो जाए। तो गम ना करें, हो गई तो हो गई बात, ज़िंदगी के नक्शे में या ज़िंदगी की गाड़ी में फ्रंट मिरर में देखो, बैक मिरर में देखने वाला ड्राइवर कभी भी अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकता। भूल जाइए, आपको तो कि बंदरों की क्या अलाम पहचान है। बंदरों को जब कभी कोई ज़ख्म लग जाता है, जो होता है ना जैसे ज़ख्मी हो गए, फिर बाकी सब बंदर मिल के उसकी इयादत को जाते हैं, फिर जाके वो सब उसके ज़ख्म को खोल खोल के खाते हैं। आज इंसान भी ये करते हैं, वल्लाही भूलने ही नहीं देते। उनका फ़र्ज़ होता है कि घर वाला जो फर्स्ट पर्सन है उससे पूरी कहानी फिर सुने। आप देखें मैयत वाले घर में लोग बेचारे हाँप कांप जाते हैं, किस्सा सुना के शुरू से भी शुरू करते हैं, फिर जब बात होती है फिर रोते हैं, फिर ये भी झूठा झूठा रोते हैं। बाहर से बातें करती भी औरतें गाड़ी में हंसी मजाक करती भी आती हैं, जूं ही दरवाजे पे पहुंची यूं चीख मार के गले से लगती हैं जैसे इनसे ज़्यादा गम नहीं है। थोड़ी देर बाद घर वाला इधर हुआ तो कपड़े और जेवर और शादियों तक की रिश्तों तक की बातें मैंने मैयत वाले घरों में होती भी देखी हैं। ये जुल्म है, ये बद तहजीबी की बात है। छोड़ दीजिए, जिस जख्म का खरीट बार बार उतारेंगे बार बार उतारेंगे, आप बताइए उसको कभी भी आप बंद नहीं होने देंगे। तो क्या फला तपता इस, छोड़ दो। आज जब बहनें मिलती हैं तो क्या गम होते हैं? आप पाकिस्तान जाते हैं तो क्यों रातों को सारी रात जाग जाग के रहते हैं? अमूमन हम दुख सुखी कर रहे होते हैं। और अल्लाह रहम करे अगर हम अपने ससुराल से के साथ रहते थे और मैके में चले गए। बाज़ दफ़ा बेटियाँ माँ के घर में आती हैं तो अमूमन सासों के गुनाह माफ़ हो रहे होते हैं, है ना? वो कहते हैं ना, एक माँ थी तो वो अपनी बच्चियों को कहती थी कि अगर तुमने गीबत करनी है ना तो मेरी कर लो, मुझे तुम्हारी नेकियाँ मिले, सासों को क्यों फ़ायदा देती हो? और बात सच है। ग़ालिबन हसन बसरी का एक कौल है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नेकियों की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, क्योंकि तुम उसके सदका जारी हो, तो अगर बुराई करनी है तो उसकी कर लो, ताकि यानी उसके उसको तुम्हारी नेकियाँ मिल जाएं, दुश्मनों को क्यों देते हो? तो बहरहाल गमों को भूल दिए, गम पालने से तो बेहतर है कि आप एक बिल्ली पाल लें, मसरूफ़ हो जाएं किसी काम में। लेकिन बेकार लोग जो होते हैं ना वो इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। आप इस कुरान के साथ जुड़ जाएँ, देखिएगा आपके गम कैसे टूटते हैं, कि आपको परवाह भी नहीं रहेगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब यूसुफ ने इन भाइयों का सामान लदवाया तो इसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा कि काफले वाले लोगों तुम चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, इसको ये लगा दे, इसको चार्जिंग पे लगा दे, जब यूसुफ ने इन भाइयों का सामान लदवाया तो इसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज़ खोई है? सरकारी मुलाज़मों ने कहा कि बादशाह का प्याला हमको नहीं मिलता, और उनके लोगों ने कहा कि जो शख्स लाकर इसको देगा इसके लिए एक ऊँट के बराबर इनाम है, इसका मैं जिम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए और हम चोरियाँ करने वाले लोग भी नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सज़ा है? उन्होंने कहा, इसकी सज़ा जिसके सामान में वो चीज़ निकले वो आप ही अपनी सज़ा में रख लिया जाएगा। हमारे यहाँ तो से जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज़ बरामद कर ली। इस तरह ने यूसुफ की ताईद अपनी तदबीर से की। इस जुमले तक रुकना चाह रही थी। देखिए, ये सब को इंसिडेंसेस हैं। आप कह सकते हैं कि ये मुश्किलातें कुरान में से एक हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जिसका तर्जुमा सिर्फ समझ नहीं आता। इसके लिए आपको सबीलुल जन्ना को सुनना पड़ेगा, या आप किसी भी जगह किसी की भी तफसीर में डिटेल से सुने। कई ज़्यादा इसकी रीज़न है, किसका प्याला चोरी हुआ, किसने रखा, क्या रखा, लेकिन हमें इसमें ये बात समझ आ जाती है कि जब अल्लाह बंदे के लिए कुछ करना चाहता है तो असबाब इस किस्म के बन जाते हैं कि हालात सब आपके मुवाफिक होते हैं। यूसुफ नहीं चाहते थे कि बिन्यामीन वापस जाए, अल्लाह ताला ने असबाब बना दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बिन्यामीन जो थे वो रह गए। उसका काम ये ना था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। और हकीकत यह कि नरफ़ो दरजात मन नशा व फ़ौक़ा कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद करते हैं, और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातर है। हाईलाइट कर लें, मत अपने आप को हरफन मौला समझें। जो मैं कर चुकी ये कोई नहीं कर सकता, जो मैं पढ़ाती हूँ कोई नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह कहते हैं एक इल्म वाले से ऊपर दूसरे इल्म वाले। आप देखिए कि बाज़ लोग शख्सियात में खो जाते हैं, उनको लगता है इस शख्सियत से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता, पढ़ा सकता, बता सकता, बोल सकता। अपना नुकसान करते हैं, सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। कुछ लोग चंद नामों के साथ अपने आप को जोड़ के इस तरह बन जाते हैं कि गोया के बस उनके बाहर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। अल्लाह कहते हैं हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, और सबसे ऊपर अल अलीम तो है जो अल्लाह की ज़ात है। तो दिल के तासुब दूर करके खुले दिल के साथ जब कोई अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह ताला उसको दीन के और ज़्यादा दर्जे अता फरमाता है। कालू यस्टिक फ़कत सरक़ा खुल लहू मिन कब्ल, इन भाइयों ने कहा ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात भी नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। देखिए दिल का बुग़्ज़, यूसुफ ने इनकी ये बात सुन ली और पी गया, हकीकत इन पर न खोली, बस ज़ेरे लब इतना कह के रह गया, बड़े ही बुरे लोग हो तुम, मेरे मुँह दर मुँह मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो, इसकी हकीकत तो अल्लाह खूब जानता है। आप अपनी जगह लें ज़रा, आप हों तो क्या करते, हम तो फट ना पड़ते कि क्या चोरी की थी। और ये किस चोरी की बात करते हैं? कहते हैं कि बचपन में हज़रत यूसुफ अपने घर से अपने हिस्से की रोटियां लेते और जाके फ़कीरों को दे आते। कभी नानी के घर गए तो वहाँ से एक अंडा लिया और किसी गरीब को दे दिया। तो याद रखिए, रिश्तेदार बंदे को जीने नहीं देते। सबसे मुश्किल रिश्तेदारों को तबलीग करना होता है। मुंह पे कुछ भी ना कहे ना तो सुनते हुए दिल में सोच रहे होते हैं, हाँ इनकी तो ये आदत है, हाँ ये बचपन में ऐसी थी, इन्होंने तो ये किया हुआ था। इसलिए बहुत सारे लोग सबके सामने तबलीग करेंगे, जहाँ चार रिश्तेदार उनके आ जाए उनके हाथ ठंडे होने लगते हैं। मान लीजिए जो था तो था। यहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी अपना खोलना नहीं चाह रहे थे, वरना वो बहुत शर्मिंदा हो जाते, इसलिए पी गए। तो आपको इसमें और मुझे क्या सबक मिला कि जो अपने अंदर सह ले। कहते हो ना मुझे बुरा, इन्ना लिल्ला, मुझे पता मैं क्या हूँ, मेरे अल्लाह को पता है। कभी कोई बंदा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तुम झूठी हो, तुम ऐसी हो, मियाँ भी गुस्से में कह सकते हैं, बीवी भी कभी बोल देती है नाकदरी में, उस वक्त फ़ौरन चेक करें अल्लाह की नज़रों में मैं कैसी हूँ, क्या अल्लाह ताला की नज़रों में मैं झूठी हूँ, फिर तो फिक्र करें। और अगर आप सच्ची हैं तो दुआ करें, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए असबाब पैदा करेगा। और ये सब उरूज और जवाल की कहानी है। उन लोगों को ज़रूर इज़्ज़त मिलती है जिनको शुरू में सताया जाए लेकिन वो सब्र कर लें। मैंने कई ऐसे घराने देखे, शुरू में कोई कदर नहीं करता, बाद में सब उनका नाम लेते हैं। बाज़ दफ़ा बहू घर छोटे घर से आ जाती है, बाज़ दफ़ा शक्ल में दबी होती है, बाज़ दफ़ा कोई और ख़ानदानी और गैरों का ताल्लुक होता है। कुछ अरसा वो बच्चियां परेशान रहती हैं, अपने अखलाक से जीतती हैं, फिर सारे घर में उनका रोब होता है। तो असल ये बात है, पीने की आदत डालें, जज्ब करेंगे अल्लाह ताला आपका सीना और खोल देगा। क़ालू या अय्युहा लसीज़ इन्ना लहू अबन शैखन कबीरा, उन्होंने कहा है सरदार ज़िल इक़्तदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा है। देखिए इंसानों की ना समझी, उधर उसी को चोर कह रहे हैं ना, और इधर उसको कह रहे हैं कि या अय्युहल अज़ीज़। बस दफ़ा हमारा भी यही हाल होता है, हमारी ज़ुबान पे कुछ और बातें होती हैं, दिल में कुछ और होती हैं। इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा पनाह बखुदा, दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना माल पाया है, इसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम हो जाएंगे। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए, गौर करें, जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें से जो बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह के नाम पर अहद पैमान ले लिया है। इससे पहले यूसुफ के मामले में जो कुछ तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। माजी का ही गुनाह क्यों ना हो याद रहता है, गुनाह गिल्ट की तरह होता है, ये बंदे की जान नहीं छोड़ता जब तक कि बंदा अल्लाह से माफ़ी ना मांग ले या उस इंसान से माफ़ी ना मांग ले जिसके साथ ज़्यादती की हो। अब मैं तो यहाँ से हरगिज़ ना जाऊँगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दे दें या फिर अल्लाह ही मेरे हक़ में कोई फ़ैसला फरमा दे कि वह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो, अब्बा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है। नोट करते हैं, ये नहीं कहा हमारे भाई ने चोरी की है, आपके साहबजादे, जैसे औरतों की आदत होती है, ज़रा बच्चा कोई काम ख़राब करे कहते हैं आपके बेटे ने आज ये करतूत किया, और बच्चा फर्स्ट है कहते हैं मेरा बेटा फर्स्ट आया है। अच्छा बेटा अच्छा काम करे ना बच्चा तो कहते हैं नानी पे गया है, और ज़रा कोई ख़राब काम कर दे कहते हैं मेरी दादी है। ये हमारे जो चलते ही रहते हैं, हम बूढ़े भी हो जाते हैं लेकिन ससुराल बुगस हमारा नहीं ख़त्म होता। पता नहीं वो कौन सा कोई वजीफ़ा है कि जिसके साथ औरतें अपने ससुराल से खुश हो जाए। दुआ करें कि हम अपने कॉल और फेल में तसाद ना रखें। बहरहाल हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ हमें मालूम हुआ बस वही बयान कर रहे हैं, और गैब की निगेबानी तो हम कर न सकते थे। आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, इस काफ़िले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। आप सोचिए बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा, पहले यूसुफ की चोट पड़ी हुई थी, अब बिन्यामीन रख लिए गए, बाप को नहीं पता कि पीछे क्या कहानी है। अब ज़रा उस दुखे दिल पे सोचिए जब चोट पड़ी तो क्या कहते हैं, खाला बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। बाप ने यह दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी हकी एक बहुत बड़ी बात को आसान बना दिया है। कोई बात नहीं, फसब्र जमील, मैं भी सब्र करूँगा, और कैसा खूबसूरत सब्र और खूब करूँगा। क्या बईद के अल्लाह इन सब को मुझसे मिला दे, वो सब कुछ जानता है, इसके सब काम हिकमत पर मबनी है। ये है खूबसूरत बाप का किरदार। यूसुफ की चोट पड़ी हुई थी, बिन्यामीन रोक लिए गए, और सबसे बड़ा बेटा यहूदा जो था वो खुद ना आया कि मैं बाप को मुँह नहीं दिखा सकता कि हम दोबारा एक और भाई को लूज़ करके आ गए। तीन बेटों की चोट पड़ी, बाप क्या कहते हैं उस वक़्त, व तवल्ला अन्हुम व क़ाला या सफ़ा अला यूसुफ, फिर इनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा, हाय यूसुफ। सोचिए ज़रा कौन, अभी चोट किसकी पड़ी थी, बिन्यामीन की, याद कौन आ गया, यूसुफ। जैसे कोई फौत होता है तो हमें पिछले मरे हुए सब याद आ जाते हैं, मैयत वाले घर में लोग पुराने मुर्दों को भी उखेड़ रहे होते हैं, हाय यूसुफ। इससे पता चलता है कि यूसुफ से अभी भी दिल में वैसी ही कुर्बत थी। उन्होंने तो सोचा कि यूसुफ को नज़रों से हटा देंगे ताकि बाप की मोहब्बत मिल जाए, यूसुफ को नज़रों से क्या हटाना था, वो तो दिल में आ गया। या सफ़ा यूसुफ, वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था और इसकी आंखें सफ़ेद पड़ गईं। बेटों ने कहा, खुदा रहा आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाएंगे। देखिए उनके बात करने से पता चल रहा है कि इनके अंदाज़ वो खूबसूरत नहीं थे जो यूसुफ के थे। नौबत आ चुकी है कि इसके गम में आप अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान हलाक कर डालेंगे। इसने कहा, क्या कहा हज़रत यूसुफ ने, उन्होंने कहा, इन्ना मशकू बसी व हुस्नी इलल्लाह, बेशक मैं तो अपने गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं वाकिफ हूँ तुम नहीं जानते। यहाँ देखिए थोड़ी सी बात करेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाप, यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम का बाप यहाँ एक बड़े खूबसूरत अंदाज से मिलता है। कैसे कि चोट पड़ी लेकिन बच्चों को नहीं बताया, बच्चों से मुंह छुपा छुपा कर रो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि कोई इंसान मेरे आंसुओं की कदर नहीं पहचान सकता, आप और मैं भी, अल्लाह ना करे किसी तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया जाए तो लोगों के सामने मत रोइए, लोग आपके आंसुओं की कदर नहीं करेंगे। दूसरों के सामने रोना खुद को गंवाना है। आप देखिए हंसता बच्चा सबको अच्छा लगता है, रोता बच्चा माँ का, और जब बच्चा भी नहीं चुप करता ना तो माँ कहती जाओ फिर उधर खड़े होकर रो लो जितना रोना है, मेरी जान छोड़ दो। आज लोग आपका गम सुनेंगे, कल दो दिन सुन लेंगे, तीसरे दिन ज़रा जान छुड़ाएंगे, कहेंगे ये फिर जाना छोड़ देंगे, कहेंगे इन्होंने फिर अपने गम बताने हैं। बस अब आप देखिए कि बड़े बूढ़े जो होते हैं, उम्र का तकाजा होता है कि बीमारियां लग जाती हैं, तकलीफें हैं, तो बस लोग सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हैं नानी दादी के पास बैठने को कि इन्होंने फिर शुरू हो जाना है, यहाँ दर्द ये हुआ, ये किया, वो किया। तो किसी को सुनाना है ना तो अल्लाह को सुनाइए। हमारा हाल क्या है कि हम दिल हल्का करने की नीयत से दूसरों को सुनाते हैं और दिल ऊपर हो जाता है, और ज़्यादा दिल भर जाता है। ये अमल की बात है। अल्लाह उसी इंसान को अरूज देगा जो अपने गम सदमे रब को सुनाएगा। अश्कु बसी व हुस्नी इलल्लाह, मेरा गम छुप नहीं रहा लेकिन मैं छुपाऊंगा। रातों की तन्हाइयों में रोएं और कभी अपने बच्चों के सामने भी ना इतना रोए धोएं। बाज़ औरतों की इतनी बुरी आदत होती है, सास से कुछ शिकवा हुआ बेटियों को आके सुना दिया, शोहर से लड़ाई हुई बच्चों के साथ दुख सुख रखे, मियाँ बीवी का झगड़ा आप कमरे में बैठ के लड़ लें जो करना है, बच्चों को क्यों सुनाते हैं? होता क्या है, मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है, सिर्फ माँ बाप के झगड़ों की वजह से बच्चियाँ शादी करने के लिए अब तैयार नहीं है। कि नहीं, मर्द तो इतने बुरे होते हैं, इन्होंने तुम्हारी अम्मा को इतना दुख दिया। बस लड़कियाँ सिर्फ इसलिए फैमिली सिस्टम में जाके नहीं रहना चाहती कि सासें बड़ी जालिम होती हैं, क्योंकि मेरी अम्मा की सास बहुत जालिम थी। बस बच्चियाँ अपनी दादी का तारुफ इस तरह कराती हैं कि हाँ मेरी दादी, उन्होंने बहुत मेरी माँ के साथ ज्यादतियाँ की। आपका अपना नुकसान होगा, आपके बच्चों की पर्सनैलिटी टूट जाएगी। जो बच्चे नफ़रतों में पलते हैं वो सारी ज़िंदगी नफ़रत देते हैं। तो गम दुख अल्लाह को सुनाइए, क्यों किसी को ना सुनाए? आप कहते हैं नहीं शौहर को सुनाऊंगी, फ़ायदा क्या होगा? दुखी हो जाएंगे, क्या करेंगे? थोड़ी तसल्ली देंगे। माँ को सुनाएंगी, माँ के दिल पे बोझ पड़ेगा। भाई को सुनाएंगी, हो सकता है गैरत के नाम पे कोई ऐसा काम कर दे जिस पे आपको लेने के देने पड़ जाए। सिर्फ अल्लाह है जो हमारे दुख दूर कर सकता है, उसको सुनाए। दुनिया में तो आप देखिए कि हम कभी गोश्त लेना है तो हम सब्जी वाले की दुकान पर नहीं जाते कि सब्जी दे दो, गोश्त वाले के पास ही जाते हैं ना। दूध लेने के लिए हम कभी भी ज्वेलर के पास नहीं जाते, तो अपने गम उनको क्यों सुनाते हैं जिनसे हमें कुछ मिलना भी नहीं है? रॉन्ग विंडो को ओपन करना है, अपने गम अल्लाह के सिवा किसी और को सुनाना। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने अंदर जज्ब और सब्र की तौफीक दे के हम अपने आप ऊपर सब्र कर सके। बहरहाल बाप को समझ आ गई कि अब इनको भेजना ही पड़ेगा, भेजा। अब ये सेकेंड ट्रिप पे भाइयों का तीसरा ट्रिप है कि जब पहले में अकेले गए थे, दूसरे में बिन्यामीन को लेकर गए, अब तीसरी दफ़ा जाते हैं। जब ये लोग मिस्र जाकर यूसुफ़ की पेशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अर्ज़ किया कि सरदार बाइक्तदार, हम और हमारे अहलोयाल सख्त मुसीबत में मुबतला हैं और हम कुछ हकीर सी पूंजी लेकर आए हैं, क्या करें? आप हमें भरपूर गल्ला अनायत फरमाएं, व तसद्दक अलैना, और हमको खैरात ही दे दें, और अल्लाह खैरात देने वालों को जजा देता है। ज़रा रुक के सोचिए, ऊपर जाना चाहते थे ना, नहनु उस्बा, अल्लाह उनको फ़कीर बना के भाई के दर पे ले आया। क्या पैसे भी ख़त्म हो गए हैं कि थोड़े से पैसे देकर ही खाना ले आए? जैसे आप देखिए फसलें नहीं होती तो ऐसा इस्तेमाल भी ख़त्म हो जाता है। आप फिर गए और कहते हैं कि कुछ दे दो, अब तो घर में खाना भी नहीं है, सदका ही कर दो। देखिए अल्लाह ताला बंदे को तोड़ता है, ये है बंदगी का सबक। जब एक बंदा अकड़ता है ना तो बाज़ लोगों के मामले में भी अकड़ता है। इस बारे में हमें जो तकवा मिल रहा है ना, ये मामलात का तकवा है, तकवा है रिश्तेदारों से अच्छे सलूक का तकवा है। लोग तुम्हें दें ना दें, तुमने उनको देना है। जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुमने उसके साथ अच्छा करना है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाइयों के मुँह से ये दिलसोज बात सुन के सब्र ना कर सके। ये सुनकर यूसुफ से रहा ना गया, इसने कहा, हल अलिम तुम्मा फाल तुम भी यूसुफ, तुम्हें कुछ मालूम भी है कि तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ क्या कुछ किया था? हाँ, जबकि तुम नादान थे। नोट करें, अब यूसुफ ने अपना आप एक्सपोज कर दिया, ड्रॉप सीन है स्टोरी का। याद रखिए कि हमेशा मुखालिफ को शर्मिंदगी से बचाएं। आप शर्मिंदा कर देंगे ना तो लोग आपकी जो कदर करने वाले थे ना वो नहीं करेंगे, और बद अखलाकी हर जगह इंसान को नुकसान देती है, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे। बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कह दिया, हाँ हाँ तुम जाहिल थे ना, तुम्हें समझ नहीं। लेकिन यहाँ जाहिल से मुराद वो जाहिल नहीं जो उर्दू में होता है, अरबी ज़बान में जाहिल जज्बाती को भी बोलते हैं, जिसको अपने जज्बात पे काबू न रहे उसके लिए भी बोलते हैं, और नादान के मानों में कि ठीक है तुमने कर दिया, ये हो गया, और साथ ही कहा कि मैं यूसुफ हूँ। देखिए खुद को यूसुफ कह, ये नहीं कहा मैं अजीज़ मिसर यूसुफ हूँ, मैं प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर, कोई सबका लहका नहीं। अल्लाह रहम करे, आज तो बाद दीन के नाम के साथ भी सात किस्म के लहके होते हैं, फिर कहीं जाके आखिरी नाम आता है किबला और काबा और पता नहीं क्या कुछ आपने नाम सुने होंगे, मुर्शद पीर फुलां फुलां अब्दुल्ला साहब, वो कौन सी अब्दुल्लापन है? याद रखिए, ये अना नहीं, अना है। दीन वालों के अंदर भी बहुत दफा अना नहीं टूटती, और मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला जो चीज़ हमारे अंदर से निकालना चाहता है वो अना कब होता है। अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ, बस एक आम सा इंसान हूँ। बोले, चौंक कर बोले, हाय तुम यूसुफ हो? इसने कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। और हकीकत क्या है कि इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ इन्नल्लाह ला युदीउ अजरुल मुहसिनीन। हकीकत यह है कि अगर कोई सब्र और तकवा से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का अजर मारा नहीं जाता। फिर देखिए अल्लाह को क्रेडिट दे रहे हैं, तो लिख लीजिए सब्र और तकवा लोगों को और कौमों को उरूज दिलाने वाली खूबियाँ, और मोहसिन बनना। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين। उन्होंने कहा, बखुदा तुमको अल्लाह ने हम पर फजीलत बख्शी है और वाकई हम खताकार थे। ज़रा वो वक्त लाइए जब ये कुएं में फेंक रहे थे, और आज ये वक्त देखिए, कह रहे हैं तुम्हें चुन लिया। ये है वो बात जिसको अरबी में कहते हैं कि जब तक दुश्मन तुम्हारी तारीफ ना कर दे तुम्हारी तारीफ अधूरी है। कल जो लोग आपको नुकसान देना चाह रहे थे आज कह रहे, नहीं हमने मान लिया हम गलती पे थे, अल्लाह ने आपको चुना, आप की फ़ायदा था। लेकिन ये कब हुआ, कितने साल का सब्र है, 30-40 साल सब्र करने के बाद ये टाइटल मिला कि लक़द आसरक अल्लाहु अलैना। आपके रिश्तेदार भी आपको ये अजर देंगे, आपकी सास ज़रूर आपको ये जुमला बोलेंगे चाहे 25 साल बाद बोलें शादी के। शर्त क्या है कि आप वाकई मुहसिन बन के रहें। सब्र, तकवा, बर्दाश्त, इसके साथ एक वक्त आता है कि इंसान को फ़ायदा हो जाता है। अब जब ये मामला हुआ तो फिक्र क्या आता कि यूसुफ़ आज करेंगे क्या। उम्मीद थी ना कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको जेल में डाल दे कत्ल के नाम पे, कत्ल का इल्ज़ाम तो था ना। लेकिन قال لا تسريب عليكم اليوم, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। तसरीब गुनाह पर डांटने को कहते हैं, का पकड़ तो छोड़ो, तुम्हें डांट भी नहीं पड़ेगी, बल्कि यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, क्योंकि वह सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये है दिल गुर्दे का काम, जहाँ थोड़ी सी बात करेंगे। ये जुमला है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी, कही थी जब मक्का फतह हुआ था। कहा, तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? कहा, हमें तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा मामला करेंगी। आज हम अपने ऊपर लेके सोचें, किसी शख्स ने आपको सारी ज़िंदगी दुख दिया, आज आपके ऊपर आ गया हाथ, मौका पड़ गया आपको देने का। बात तो इतने जाहिल होते हैं, यकीन करें कि किसी की बात कि सिर्फ इसलिए नंद की बेटी से शादी की बच्चे से अपने, ताकि नंद के जुल्मों का बदला उसकी बेटी से ले सकें। कितने खुदा बनेंगे आप? अगर आपने नंद की बेटी से बदला लिया तो कल आपसे अल्लाह पता नहीं कैसे कैसे बदले ले लेगा। ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, ये तकवा की बेस्ट फॉर्म है कि आप अपने लोगों पर उस वक्त जब के वो आपको दुख दें, तकलीफ़ दें, आप उनके ऊपर एहसान कर दें। आगे आपको एक हदीस लिखाऊंगी जिसके अंदर ये आता है कि उस वक़्त लोगों को दो जब लोग तुमसे छीने, उनसे मिलो जो तुमसे कटें। हम सब अपने ऊपर लें। छोटा सा हमारा वजूद है, 5-6 फुट का है, सीधा भी नहीं, बाद कई नक्स होते हैं हमारे जिस्म में और हम यूँ उछलते हैं, मुझे ये क्यों कहा, मुझे सलाम नहीं किया, मुझे नीचे बिठाया। शादी में आके आपको कोई अच्छी जगह ना दे, कोई रिसेप्शन पे आपको मिले ना, तो आपका मूड बन जाता है, मुँह सूझ जाता है बात लोगों का कि हमें तुम्हारे मैके वालों ने कोई इज्जत नहीं दी। ला तसरीब अलैकुम अल्यौम। बाज़ दफ़ा हम इंसान इंसानों के खुदा बनना चाहते हैं, और आज पीपल प्लीज़र सोसाइटी का ये तोहफ़ा है कि हम अल्लाह से डरे ना डरे, हम ससुराल से डरते हैं। सब कुछ भी करके हम कहते हैं अल्लाह करे अब इनका मुंह ठीक रहे। आपने क्यों इतना सर पे उनको चढ़ाया? आप अल्लाह से इतना डरी होती तो आज अल्लाह आपको कहाँ ले जा चुका होता। ये तो फिर भी आपकी कदर नहीं करेंगे क्योंकि इनका मिजाज आपने बिगाड़ दिया। मैं देखती हूँ औरतें हमारे कल्चर में रुल जाती हैं, वल्लाह रुल जाती हैं ससुराल के हाथों। किस तरह उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है, कुछ लेकिन कोई सीधा ही नहीं होता, इसलिए कि हमारी सोच सीधी नहीं होती। अगर हमारा मामला नहीं ठीक होता तो कहा कि जो तुम्हें अल्लाह ताला माफ़ कर दे, तो करना क्या है, अपने आप को अल्लाह के हाथों में रखें। अच्छा, कहीं आपको लगा कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम भाई को शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि लोगों का दिल जीतने का एक बड़ा खूबसूरत असूल है, विन विन। विन विन क्या होता है? तुम भी जीतो, हम भी जीते हैं। कहीं मौका मिला तो आपको कछुए और खरगोश की कहानी दिखा देंगे प्रेजेंटेशन में। आप भी जीते, मैं भी जीतती हूँ। हमारा हाल क्या कि एक जीता तो एक हारेगा। आज कोई बहू की तारीफ़ कर दे ना हमारे कल्चर में तो सास को हाथ पांव पड़ जाते हैं। कोई कह दे ना आपकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, बहुत काम करती है, तो तुनक के सास बोलती हैं और हमने इसको कौन सा बुरा रखा हुआ। भाई अल्लाह के बंदे आपको किसने कहा? कोई कह दे आपकी बहू बहुत काम करती है, ये है वो है, तो वो कहेंगे लो सुबह का तो सारा मैं करती हूँ, ये तो 9 बजे उठती है। यानी इतनी जाहिल सोसाइटी है हमारी, पढ़े लिखे लोग इतना जुल्म करते हैं इस मामले में कि हम कहते हैं कि नहीं हम बदला लेंगे अब तुमसे। विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीते। हमारे कल्चर में ये तसव्वुर ही नहीं कि सास भी अच्छी तो बहू भी अच्छी, शौहर भी अच्छा तो बीवी भी अच्छा। हमें एक बंदे के लफ्ज़ नाम के साथ लफ्ज़ बेचारा ज़रूर लगाना पड़ता है। बेचारा, हाय बेचारा कैसी बीवी मिल गई, अरे हाय बेचारी कैसा मियाँ मिल गया। नहीं, खुश रहें, जीते, लिव एंड लेट लिव। तुम भी जियो हम भी जीते हैं, खुश रहो। क्या माँ बेटी का जो ताल्लुक है उसमें आप क्या ख्याल है, आपकी बेटियाँ आपके पाँव दबा के सोती हैं, फिर भी माँ कैसे उसके लाड देख रही होती है, और सास बेचारी पाँव दबा दे और ज़रा ज़ोर से दबा दे तो कहेंगी तुमने तो मेरा गला दबा दिया। तो दुआ करिए कि ये आदत हमारे अंदर से निकल जाए अगर हमें आगे बढ़ना है। बाज़ दफ़ा हम इन चीज़ों की वजह से बहुत पीछे चलते हैं। अब आइए ज़रा अगली तरफ। अब भाई तो मिल गए, अब बाप और बेटे की मुलाकात का वक्त करीब आ रहा है। कैस हबू भी कमी सी हाजा, जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो अच्छा मैं ऐसी मिसालें ना दिया करूँ ताकि आपको कुछ वक्त ना लगे संभलने के लिए, क्योंकि मेरे मेरे मैंने बदगुमानी की कि आप में से कई लोगों ने कान में यही कहा होगा ये तो मेरे हालात बता रही हैं। वो कहते हैं ना, वो कहते चाइनीज कहावत है कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। तो आप फिक्र ना करें, आप उनमें से नहीं हैं, ठीक है, वापस आ जाइए। इंशाल्लाह इस पर एक लेक्चर कर लेंगे, ठीक है। आप सांस में से नून निकाल दें पीछे सांस रह जाती है, ठीक है। चलिए, इस हबूबी कमी सी हाजा फालकूहू अला वजही अबी याति बसीरा, जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने कनान में कहा मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तुम लोग कहीं ये ना कहने लग जाओ कि मैं बुढ़ापे में सिठिया गया हूँ। घर के लोग बोले खुदा की कसम आप अभी तक अपने इसी पुराने खप्त में पड़े हुए हैं। ये क्या हुआ? पहली बात देखिए कि खुशबू कैसे आ गई, काफिला वहाँ से चला, अल्लाह ने चाहा। पहले यूसुफ मिस्री के पास कुएं में थे, याकूब को खुशबू नहीं आई, इतने साल से मिस्र में तो खुशबू नहीं आई, आज अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको खुशबू आ गई। ये एक इल्हाम होता है, अल्लाह अम्बिया कराम को वही के साथ इल्हाम भी करता है, असल कुव्वत अल्लाह की है। दूसरी बात अब देखिए कि यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम से ये बदतमीज़ी से बात करने वाले कौन लोग हैं कि आप तो सठिया गए और आप तो खपती हो गए, बेटे तो नहीं हैं, बेटे तो अभी मिस्र से हैं, ये बेटों की बीवी हैं और उनके घर वाले हैं। आप आजमा के देखिए कि जिस अंदाज से बेटे अपने माँ बाप से बात करते हैं ना, एक वक्त आता है बहू और बाद में बच्चे भी वैसे ही बोलने लग जाते हैं। एक किसी की कहानी सुनी कि घर के जो बुज़ुर्ग थे उनको बरामदे में एक तख्त डाल के और उस पर सोने को जगह दी जाती थी, पुराना सा एक कंबल था, कई साल से बेटे वहाँ पोता भी यही देख रहा था। फिर जब उस दादा का इंतकाल हुआ तो वो बच्चा जो लड़कपन पे था वो उनका जो कंबल था ना पुराना सा बोरिए का, उसको लपेट के अंदर लेके जा रहा था। तो बाप ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? कहा अब्बा मैं इसको जाके संभाल रहा हूँ, जब आप बूढ़े होंगे तो मैं आपको भी यही दूंगा। अब उसने तो भोलपन में कहा होगा लेकिन बात ये सच है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी बीवियाँ या आपके घर वाले आपके माँ बाप की इज्जत करें तो आपको भी अच्छी तरह बात करनी पड़ेगी। और अगर आप एक भी बहू होने के नाते चाहती हैं कि आपके शौहर आपके महके वालों से अच्छी बात करें तो आप उनकी माँ से अच्छी बात करें। देखिए बेहतरीन बांट क्या होती है कि बीवी अपने शौहर के घर वाले जिसको आप ससुराल कहते हैं उनके साथ इज्जत प्यार मोहब्बत और खिदमत का जज्बा दे, और शौहर जो है वो अपने मैके से इन लॉ से जहाँ से लड़की लेके उनकी इज्जत करे। बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उन्होंने आपको अपनी बेटी दे दी आपको और क्या चाहिए, और इन्होंने अपना बेटा आपको दे दिया। बाज़ दफ़ा लोग सिर्फ रिश्तों के नाम पे कहते हैं कहाँ लिखा है सास की खिदमत, भाई यहाँ लिखा है कि वल जारी विल जुनूब। वो इस्लाम जो रिश्तेदार नेवर हमसाए अमीर गरीब के साथ सिला रहमी की दावत देता है तो क्या वो सास ससुर के साथ बुरे सलूक की बात करेगा? बदनाम करते हैं बाज़ दफ़ा लोग इस तरह के जुमले बोल के। तो जो अच्छा करता है कल उसको मिलेगा। बहरहाल यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के दिल पे एक शौक लगा, चोट लगी, उनको लगा मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। इतने में वो काफिला वापस आ गया। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया तो इसने यूसुफ की कमीज़ याकूब के मुंह पर डाल दी, यकयक इसकी बेनाई वापस आ गई। तब इसने कहा मैं तुमसे कहता न था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। देखिए ये भाई भाई के कत्ल तक का इरादा कर चुके थे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां भी करते रहे, बाप के साथ भी बदतमीजी थी, लेकिन तौबा का पानी इतना भारी होता है कि सारी जिंदगी के गुनाह माफ करा देता है। नादिम हो गए, खताकार हुए, एतराफ किया, ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया, बल्कि रिवायात में आता है कि इन सब को बाद में नबी भी बनाया गया। बनी इसराइल के जो 12 कबीले थे वो इन्हीं बेटों की औलाद से थे, तो बड़े से बड़ा गुनाहगार उठ जाए। बाकी रह गई कि हज़रत याकूब की बिनाई कैसे आ गई। तो अब देखिए कि बाज़ दफ़ा एक शख्स बहुत बीमार होता है, फिर एकदम उसको कोई शौक लगता है तो उठ के बैठ जाता है, बीमारी वापस चली जाती है। अल्लाह को पता है कि अल्लाह ताला ने उस आँख में क्या रखा। बाज़ कहते हैं नहीं, ये हज़रत याकूब की कमीज़ आँखों पर लगी थी ना, फिर इसलिए हुआ, तो हमारे पीर साहब की कमीज़ कोई बुरी है, चाहे उसमें पसीने की बू आ रही हो। नहीं, देखिए वही कमीज़ ही थी जिसने याकूब की आँखें ली, पीछे पढ़ चुके ना कि रो रो के उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, उस कमीज़ को देख के रोए, आज उसी कमीज़ की आंखों पर डलने से बरकत आ गई। असल कमीज़ में बरकत नहीं है, तबरुक क्या होता है, जिस चीज़ को अल्लाह बरकत वाला कर दे। तो ऐसी चीज़ें पढ़ के किसी पीर फकीर के नाम पे ऐसे काम करना जो होता है वो दुरुस्त नहीं होता। एक रिवायत है, यहाँ आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम को जब अपने बेटे की बात पहुँची तो क्या दिल पे क्या होगा। अब याकूब को पता चल गया कि मेरे तीनों बेटे खैर से हैं, किसी का कोई बचपन में खोया हुआ बच्चा और वो सोचे कि उसको आज फ़ोन आए कि वो बच्चा मिल गया, आके देख ले क्या हाल होगा। और याकूब को तो 3 बच्चे मिले। हदीस में आता है कि जब किसी इंसान की कोई चीज़ खो जाती है और जितनी देर वो खोई रहती है ना, उसको अजर मिलता रहता है, हत्ता कि अगर एक जेब में कोई चीज़ रख के दूसरे में हाथ डालता है और वहाँ से मिलती है, तो इस दौरान भी उसका गुनाह झड़ के उसको नेकी मिलती है। तो याकूब अलैहिस्सलाम का अजर कितने सालों का था और फिर बच्चा भी मिल गया। ये अल्लाह की शान है, सब्र करने वालों को अल्लाह इसी तरह अजर देता है। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे, अब ड्रॉप सीन है, अब बाप भी साथ जा रहा है, तो इसने अपने वालदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। शहर में दाखिल होने के बाद इसने वालदैन को अपने उठाकर अपने पास तख्त पर बिठा दिया और सब इसके आगे बेख्तियार सजदे में झुक गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये तबीर है मेरे इस ख्वाब की जो मैंने देखा था, मेरे रब ने इसको हकीकत बना दिया, इसका एहसान है कि इसने मुझे कैद खाने से निकाला। देखिए भाइयों के जे कुएं में डालने का तस्करा गोल कर गए, कैद खाने से ज़िंदगी शुरू की, अच्छे दिनों की बात की, बुरे दिनों को छोड़ दिया। ये मोमिन की शान है, उरूज चाहते हैं तो लोगों के जुल्म और सितम का तذکرہ करने की बजाय खूबियों का तذکرہ करें। इसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझसे मिलाया, हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। वाकया यह है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है, बेशक वो आलिम और हकीम है। ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखरत में मेरा सरपरस्त है, करना क्या, तवफ़नी मुस्लिमम वल्हिकनी बिस्सालिहीन, मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और इंजामे कार मुझे सालिहीन के साथ मिला। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब पूरा हुआ, कितने साल लगे, कमोबेश 40 साल। हम आज ख्वाब देख लें सुबह ताबी ढूंढ रहे होते हैं। मुफस्सरीन कहते हैं कि कोई ख्वाब 40 साल बाद भी पूरा हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ के सब्र का क्या बदला दिया। और आप देखिए इतने प्यार से नेमतों का तस्करा तो कर रहे हैं इस मौके पर, लेकिन आजमाइशों का नहीं करते। तो अगर अल्लाह ने आपके भी दिन अच्छे कर दिए हैं ना कुछ बहुत सारे गमों से निकाल के, तो आपकी अना और शान क्या कि आपकी ज़ुबान से कभी कोई इस गम की दास्तान ना सुने। हमारा हाल क्या कि बेटी जाके बस चुकी होती है दूसरे घर में, लेकिन वो पिछले घर वालों के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं कि इन्होंने हमें बड़ा दुख दिया था। मत कीजिए, ये छिछोरपन है, छोटा दिल होता है, थोड़े दिले लोग इस तरह की बातें करते हैं, फिर उनको वो इज्जत भी नहीं मिलती। आप दिल गिरा बांध लें, मैंने कभी किसी ऐसे बंदे की बुराई नहीं करनी जिसने मुझे सदमा दिया, चोट दी। कहे मुझे तो कभी कोई दुख दिया ही नहीं किसी ने, मुझे तो कभी कोई तकलीफ पहुंची नहीं है। आप इस अना के साथ जिएंगे ना, अल्लाह ताला आपका ज़रूर बदला दिखाएगा। यहाँ पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरा करके अब नबी सल्लम को मुखातिब किया जा रहा है। ज़ालिका मिन अम्बाइल ग़ैब नुहीही इलैक, ए नबी, ये किस्सा गैब की ख़बरों में से है जो हम आप पर वही कर रहे हैं, वरना आप तो उस वक्त मौजूद न थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में इत्तेफाक करके साजिश की थी, मगर तुम ख्वाह कितना ही चाहो इनमें से अक्सर लोग मानकर नहीं देने वाले। अल्लाह कह रहे हैं आप हाजिर नासिर नहीं थे। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी तब भी थे जब दुनिया बनी। ये नोट करने के नुक्ते हैं कि अल्लाह कह रहे हैं वमा कुंता लदैहिम, पीछे सूरत आले इमरान में भी आपको नुक्ते नोट करवाए थे कि जब बीबी मरियम की किफालत का तस्करा हो रहा था, तो अकीदा खोल लीजिए कि अल्लाह के नबी हाजिर नाजिर नहीं है, वरना तो मक्का से हिजरत करके मदीना क्यों जाते? भाई हाजिर जब मक्का में थे तो मदीना में भी होते। कोई एक रिवायत दिखा दें, कोई कहे कि अल्लाह के नबी मक्का में भी थे और उसी मदीना में भी देखे गए, झूठ बात है। इससे फिर कई शिर्क के रास्ते खुल जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे भाई बहनों में अगर किसी की ये सोच है तो उनको समझ दे दे। और यकीन करें, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे लोग ये बातें करते हैं, हकीकत में गौर करें तो ख़ुद वो मानेंगे कि ये बात मुमकिन ही नहीं है। अब अल्लाह ताला अपने नबी से कहते हैं कि इतनी बातें सुनने के बाद अब आपको क्या देखना है कि क्या आपका ख्याल था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया गया था ना यहूद की तरफ से कि आप सुनाएं कि वो कैसे आए थे मिस्र में बनी इसराइल। तो अब दिल में आ रहा था कि इस बात को सुन के तो वो ईमान ले आएंगे, का ये नहीं होगा। बम अक्सर उन्नासी वलव हरस तभी मोमिनीन, मुखालिफ नज़र से या मुखालिफ गिरोह में से कोई तनकीद के लिए आपकी बात सुन रहा है ना, तो कभी आपकी बात सुन के भी आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो तो आपको आजमाने के लिए आया, वो तो आपको सुनने के लिए आया। उन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ुबान से इतना प्यारा किस्सा भी सुन लिया फिर भी ना माने, इसलिए अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं। मगर आप ख्वाह कितना ही चाहो, इनमें से अक्सर लोग मानकर देने वाले नहीं हैं, हालांकि तुम इस खिदमत पर इनसे कोई उजरत नहीं मांगते। ये तो एक नसीहत है जो दुनिया वालों के लिए आम है। सच बताए कितने लोगों ने इस सूरत को अभी तक पढ़ा हुआ है? ये दुखी लोगों की सूरत है। आज कितनी इंसानियत तड़प रही है, सिसक रही है, बिलक रही है, और हमने इतना खूबसूरत कलाम छुपाया हुआ है। किसी को भी देखते हैं आप इन हालात में, उसको इस सूरत की तफसीर सुनाइए, कैसे हालात का सामना करना है। बाज दफ़ा छोटी छोटी बच्चियों को आजमाइशें आ जाती हैं ज़िंदगी में, बाज दफ़ा बेटे भोले भाले सीधे होते हैं, ज़िंदगी में ऐसी चक्कियों में पड़ जाते हैं, उनको समझ नहीं आती क्या करें, किसको लें, घर वालों को लें कि बीवी को लें। आप ये कुरान के अमली नुस्खे उनको दिखाएं, आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ उनको नहीं कहना पड़ेगा। अब सूरत के आखिर में फिर अल्लाह ताला की तौहीद का तज़किरा है, क्योंकि कोई कहानी पूरी नहीं होती जब तक अल्लाह की तौहीद समझ ना आ जाए। वकई मिनायतिन फिस समावाति वल अर्दी यमुर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुरीदून, ज़मीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और ज़रा तवज्जो नहीं करते। हाईलाइट करें, कभी गौर करते हैं हम कायनात की निशानियों पे? ये धूप क्यों आई, आज गर्मी क्यों आ गई, आज बारिश क्यों हो गई, सूरज चाँद सितारे, एक एक चीज़ अल्लाह का तारुफ है। इनमें से अक्सर अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह के इसके साथ दूसरों को शरीक भी ठहराते हैं। ये वो जुमला है जिसने आज से कई साल पहले मेरा शऊर खोला था कि क्या मुसलमान होने के बावजूद भी कोई मुशरिक होता है। हाईलाइट करके बाद में आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हर कलमा गो मोमिन नहीं होता, कई कलमा पढ़ने के बावजूद भी शिर्क की चक्कियों में पिस रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें और उनको सीधी राह दिखा दे। अफ़ अमीन वातियम गाशियत में नज़ाबिल्ला, क्या ये लोग मुतमईन है कि अल्लाह के अजाब की कोई बला इनको दबोच ना लेगी, या बेखबरी में क़्यामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी? इनसे साफ कह दो मेरा रास्ता तो ये है, हाज़ी ही सबीली अदू इलल्लाह। इसको हाईलाइट कर लें, यह अपनी ज़िंदगी का मोटो बना लें। यह है वो चीज़ जो हकीकत में आपको अल्लाह वाला बनाएगी। और वो क्या कि मैं पूरी बसीरत से अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ ज़िंदगी के इस सफ़र पे, अल्लाह के काम करते वक्त पूरा यकीन रखिए कि मैं ख़ुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक और शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आप देखिए, शिर्क पगडंडियों में उलझना है, साइड रोड्स पे जाना है, तौहीद सीधी सबील है, सीधा रास्ता है, सबीलुल जन्ना है, सुबुल सलाम है, सिराते मुस्तकीम है, सबीलुल रुश्द है, कोई नाम दे दें। ये वो रास्ता है जिसमें बीच की चीज़ें छोड़ छाड़ के आप सीधे काल अल्लाह काल रसूल से जुड़ते हैं। कैसे पता चले कि मैं नेकी के नाम पर जो काम कर रही हूँ वो ठीक भी है कि नहीं, मैं हूँ सबीली पे कि नहीं? तो इसके बीच में कुछ माइलेज स्टोन्स आते हैं। मसलन आप लंदन से मैनचेस्टर जाते हैं, रास्ते में आते हैं माइलेज स्टोन, पता चलता है ना कि लंदन की रोड से सही पे चढ़े भी हैं कि नहीं। पता चला कि हम दूसरी किसी रोड पे चले गए जो जाती नहीं हमारी डेस्टिनेशन पे। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जो माइलेज स्टोन आते हैं ना, वो सब्र के होते हैं। तकलीफ़ें आएंगी, इल्ज़ाम लगेंगे। थोड़ा आगे गुजरते हैं तो इल्ज़ाम का माइलस्टोन आ जाएगा। जब दीन के काम करते हुए आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहें, सोचें कि आई एम ऑन द राइट वे। फिर सब्र का, तकवा का, होते होते आप मोहसिन के दर्जे पर जब पहुँचेंगे तो अल्लाह आपको अपने काम के लिए चुन लेगा। हर दौर में हम समझते हैं कि इस वक्त मैं ईमान के आला तो मुकाम पर हूँ, लेकिन कुछ महीने, साल किसी चोटों और सदमों या नेमतों के बाद अल्लाह हमें आप एक और मार्फत का दर्जा देता है, हम कहते नहीं, अब ज़्यादा ईमान का मज़ा आ रहा है। और होते होते आप देखिए कि आपको अल्लाह मोहसिन बना देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको मोहसिन बना दे और बेहतरीन तरीके से हम अल्लाह के नबियों के इन किस्सों से फ़ायदे उठा सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको हम समझना चाहते हैं लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते। सॉरी, आप देखिए कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखें, मैं बोलूँगी तो ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि सूरत हमने पूरी पढ़ ली, लेकिन ये 62 लेसन्स है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। कमोबेश इधर कुछ ना कुछ तो डिस्कस हुए हैं, लेकिन इस पावर पॉइंट का फ़ायदा क्या होगा कि इसमें आयतों के नंबर्स के साथ जो मौजूद हैं, मैं आप सबको एक दावत दूंगी कि जो कल भी जिक्र हुआ था कि हमने रिसेंटली पाकिस्तान के ट्रिप के अंदर सूरज यूसुफ़ को तरबियत औलाद के रंग से पढ़ा था, तो उसमें मैंने ये प्रेजेंटेशन भी साथ टैली किया था। तो अगर आप इसको अभी तो देख लें लेकिन सुनना चाहते हैं तो साथ साथ आप वो तफसीर सुन लें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके बाद आपको ऐसे लगेगा कि आपने सूरज यूसुफ़ नहीं पढ़ी बल्कि आपने एक ऐसा क्लासरूम ज्वाइन किया है कि जिसमें आपको अपनी अमली ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे मामले बता दिए। और सबक लिए बगैर तो बात नहीं, लोग तो फिल्में ड्रामे भी सोच के साथ देखते हैं कि हम उससे बड़े सबक लेते हैं, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह ताला हमें अमल में इन सारी चीज़ों पे आ जाए। तो ये सिर्फ गो थ्रू करवाती हूँ ताकि आ जाए इससे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क्या क्या सबक थे हम सब लिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको बेहतर कर दे। ये आप देख लीजिए स्लाइड्स हैं, सिर्फ इसमें आयतें लिखी हुई हैं और उनके आगे मैसेजेस हैं, तो आप इंशाल्लाह इसको बाद में देखेंगे तो आपको अपने लिए एक चेकलिस्ट बनेगी। चूँकि आपने इससे होमवर्क करना है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप लोग अपनी असाइनमेंट, हम आपको 10-10 पारों की असाइनमेंट भेज रहे हैं जो लोग रजिस्टर्ड हैं, उसका मकसद ना तो इम्तिहान है ना कोई आपके मार्क्स हैं, लेकिन आपके लिए एक रास्ता आसान करना है कि आप किस तरीके से इस सारे दौरे कुरान को जज्ब कर सकें। जो इंस्ट्रक्शंस आपको ईमेल में आती हैं उसको फॉलो करें और ये चीज़ आपको और ज़्यादा ईमान भी देगी कि किस तरह से आप अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़ते हैं। आइए ये पूरा करके अगली सूरत के साथ भी एक प्रेजेंटेशन देखेंगे, खुले ही रहने दें इसको, अभी हम आखिरी आयत करके फिर चलेंगे इस पर, ठीक है? आगे चलते हैं। قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني। मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। आप भी अपने आप से पूछिएगा कि मैं किसकी तरफ बुलाती हूँ और क्या वाकई मैं लोगों को अल्लाह से जोड़ती हूँ। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम खालिक के साथ मखलूक को जोड़ दें। मैं ख़ुद भी पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है शिर्क करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ए नबी, तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वो सब भी इंसान थे। अल्लाह के नबी क्या थे? इंसान। और इंसान क्या होता है? बशर, नूर नहीं होता। बस लोग कहते हैं आप नूरों में नूर अल्लाह थे, कुछ नहीं उनको पता, बस सुनी भी है बात चंद लोगों से तो वही पुकारते हैं और अल्लाह क्या कहते हैं कि आप इंसान थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे और इन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे हैं। फिर क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन कौमों का अंजाम इन्हें नज़र ना आया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं? यकीनन आखिरत का घर इन लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर है जिन्होंने पैगम्बरों की बात मानकर तकवा की रविश इख्तियार की। क्या अब भी तुम लोग ना समझोगे? पहले पैगंबरों के साथ यही होता रहा कि वो मुद्दतों नसीहत करते रहे और लोगों ने सुनकर जवाब ना दिया। हमें तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि डोंट लूज हार्ट, अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे आप कहते जाइए, एक वक्त आएगा कि सुनेंगे। यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया था तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ये मौका आ जाता है तो हमारा कायदा ये है कि हम जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरिमों पर से तुम्हारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। लकत का नफ़ी कससिहिम इबरतुल्लि उलिल अलबाब, अगले लोगों के इन किस्सों में होश और अक़ल रखने वालों के लिए इबरत है। जो कुछ ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है, ये बनावटी बातें नहीं, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं इन्हीं की तस्दीक है, और हर चीज़ की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। ये थी सूरत यूसुफ। पूरी सूरत में एक बार भी हज़रत यूसुफ के ज़ाहरी हुसन का तस्करा नहीं है, बातनी हुसन का जिक्र है। सब्र जमील का हुसन है, किरदार का हुसन है, मोहसिन होने का हुसन है, जहानत का हुसन है, ख्वाबों की ताबीर बताने का हुसन है। आप अपने बच्चों के लिए इन खूबियों की दुआ करें। हकीकत में ये सूरत झगड़ों पर काबू पाने वाली सूरत है। किस तरह सब्र से बिछड़े हुए लोग मिले और अल्लाह ताला ने उन सब से कैसे राज़ी कर दिया। आज हम रिश्तों को पालते रहते हैं गमों में, दिलों में। इस तरह से हमने दिलों को कबाड़ खाना बनाया हुआ है। किसी से 3 साल से नहीं बोले, किसी से 1 साल से नहीं बोले, क्या है जी उन्होंने हमारी एक वक्त में बेइज्जती कर दी थी, हमें खाना नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। याद रखिए ये सूरत हम सबको वो हदीस याद कराती है कि जिसने 3 दिन से ज़्यादा अपने किसी रिश्तेदार से कदर रहमी की, अल्लाह फिर उसकी इबादत भी कबूल करने से पहले सोचता है। तो दिल से ग्रजिस को, कीनों को दूर करते हैं। अगली सूरत शुरू करने से पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस सूरत से जो 62 और इससे भी ज़्यादा लेसन मिलते हैं तो हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सूरत यूसुफ के बाद सूरत रात आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी कि जैसे खाने के बाद स्वीडिश, लाइट सॉफ्ट डिज़र्ट। और ये कुरान का मिजाज है। सूरत तौबा बड़ी हैवी मील ले आपने ले लिया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरत यूनस आपको बहुत ही लाइट सी दे दी, तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत खूबसूरत होता है। बिल्कुल आपको सूरत रात का स्टाइल जो है वो तौहीद वाला दिखेगा, और हम इसमें भी मोस्टली आयात के अंदर डूब के देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात में अपनी निशानियाँ रखी हैं। शुरू करते हैं। रात कहते हैं कड़क को, थंडरस्टॉर्म, जो बिजली कड़कती है और उसमें एक आवाज़ होती है, उस फरिश्ते को भी कहते हैं कि जो इस काम में मददगार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, ये किताब इलाही की आयात हैं, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग नहीं मानते। ये उन दौर की सूरतें दिखती हैं जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्लियाँ देता है। ये मदनी सूरत, लेकिन आप देखिए कि अंदाज मक्की सूरत वाला है। तो हकीकत यह है कि इस कुरान को पढ़ते हुए अगर हम अल्लाह की मोहब्बत महसूस कर रहे हैं तो ये आयतें कुरानियाँ हैं। इसी तरह एक आयतें कौनियाँ भी होती हैं जो कायनात में फैली होती हैं, और आप कायनात को देखेंगे तो वो कैसी है, फरमाबरदार है। कैसे? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाती बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बग़ैर कायम किया जो तुमको नज़र आते हैं। क्या बताया जा रहा है कि तुम भी उस ज़ात को अपना सहारा बना लो जो तुम्हें नज़र नहीं आता। फिर वो तख्त पर जलवा फरमा हुआ और इसने आफ्ताब व महताब को एक कानून का पाबंद बना दिया। इस सारे निज़ाम की हर चीज़ एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है, और अल्लाह ही सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियाँ खोल खोल कर बयान करता है, क्यों? शायद कि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन रखो। कायनात बोल बोल के बता रही है कि इस दुनिया के बाद एक नई दुनिया आबाद होगी जहाँ लोगों को उनके अमाल के बदले मिलेंगे। कायनात में जितनी फरमाबरदारी है अल्लाह ताला इसी तरह की इंसानों से चाहता है। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्दा जालफ़ी हर वासी वनहारा, वही है जिसने ये ज़मीन फैला दी और इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ दिए और दरिया बहा दिए। इसने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए, और वही दिन पर रात को तारी करता है। इन सारी चीज़ों में बड़ी बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। और देखो ज़मीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुत्तसिल यानी जुड़े हुए वाक़े हुए। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनमें कुछ एक तने वाले और कुछ दो तनों वाले हैं। सब को एक ही पानी से राब करता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। क्या निशानी है? ज़मीन की बात हुई ना, तो इंसानों के दिल भी ज़मीन की तरह होते हैं। हदीस में आता है कि जैसे पानी पड़ता है तो ज़मीन में से कभी तो झाड़ झंकार उगता है और कभी कभी बड़ी फसलें उगती हैं। इसी तरह आप इस वक्त अपने आप के ऊपर लें, आप सब इस वक्त कौन है? कितुम मुतजावीरातुन, छोटे छोटे टुकड़े और साथ साथ बैठे हुए हैं। अब आप सब के ऊपर ये कुरान का पानी आ रहा है, सबको एक ही मिल रहा है ना, ये तो नहीं हो रहा कि किसी को कोई और बात सुनाई जा रही है तो किसी को और, लेकिन आप देखेंगे कि नतायज फ़र्क होंगे। यहाँ से इस दौरे कुरान से उठने के बाद और इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह फूलों की क्यारियाँ बन के मुस्काएंगे कि अपनी खुशबू के साथ दूसरों को भी माइल करेंगे, और कुछ मुतमईन होके बैठ जाएंगे कि चलो अल्लाह का शुक्र है दौरे कुरान पूरा हुआ। हम भी तो खाक की मुट्ठी है ना, अपने लिए यहाँ नियत करें कि अल्लाह जैसे तूने खट्टे भी फल रखे और मीठे भी हैं, दो तरह के फल होते हैं ना, तो मुझे खट्टा फल ना बनाना। कुछ यहाँ से जाके फतवे देंगे लोगों को, आधी सुनी बात आगे पेश करके कुछ ना कुछ की कुछ बना देंगे, कुछ इसी इल्म को पूरा समझ के अधूरा इल्म आगे फैलाएंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें दरख्त से पका हुआ फल बना और हमारे अंदर मिठास और जूस भी हो, ताकि हम दूसरों को दीन का खूबसूरत नमूना बन के दिखा सकें। मक्का वालों को बड़ा ताज्जुब था एक बात पे, क्या वइन ताज फाजब उन कौलुहुम। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का कौल ये है कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया है, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं, ये जहन्नुमी है और जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। अल्लमला तजलना मिनहुम। आप देखिए अबू बकर भी उसी महफिल में होते थे जहाँ अबू जहल था, लेकिन अबू बकर तो एक आयत को सुन के कह देते थे आमन्ना व सद्दकना, और अबू जहल तकब्बुर की वजह से बात को ना सुन सका। आप किसी ऐसे शख्स को देखें जिसकी गर्दन में तौक है, गर्दन अकड़ती ना यूँ, अब देखिए अल्लाह ना करे अगर मैं अपने ऊपर ये बात लूँ तो जब मैं यूँ लूँगी ना तो मुझे वो दूर वाली खिड़की दिख रही है लेकिन आप करीब वाले नहीं दिख रहे। इसी तरह बाज़ दफ़ा एक ऐसा किब्र होता है बंदे के अंदर कि करीब की नेकी और करीब की नेमत उसको नहीं पसंद होती, दूर की होती है। एक ऐसी बच्ची की बात मुझे याद आती है, कहने लगी मुझे बहुत शौक़ है सऊदी अरब में जाके पढ़ने का, उम्मुल कुरा में, लेकिन मैंने देखा कि अपने करीब का मौका आया कुरान सीखने का तो उसने नहीं सीखा। हम में से कितने लोग हैं जो खाना काबा जाके रोने के लिए बेचैन है तो यहाँ 5 वक्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, रोज़े की जालियों को चूमने के लिए रोते हैं, नबी की सुन्नतों को पामाल करते हैं। तो याद रखिए यह किब्र होता है। आप अपने पास जो छोटी सी नेमत है उसकी कदर नहीं करेंगे ना तो बड़ी नेमत नहीं मिलेगी। बस लोग कहते हैं कि कैसे ये सब हो जाता है, अल्लाह कैसे इतने नेकियों के मौके देता है, तो मैं कहती हूँ कि गेट दी अपॉर्चुनिटीज़ एंड अवेल दैम। जो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता जाएगा, छोटी है ना आप ले लें, बिस्मिल्लाह अल्लाह ने ये नेकी का मौका दिया, छोटा है कोई बात नहीं मैं ले लूँगी, आप देखेंगे वो सीढ़ियाँ बन के आपको एक बहुत बड़ी नेकी पे ले जाएंगे। और कोई कहते नहीं ये तो नहीं मुझे वो तो कभी नहीं आता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अगलाल में जकड़े हुए लोग ना हो बल्कि मानने वाले लोग हों। वयस्ताजिलूनक बिस्सैयति क़ब्लल हसना, ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले इन पर अल्लाह के अज़ाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत यह कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनसे चश्म पोशी से काम लेता है, ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सज़ा देने वाला है। ज़रा इस पर हाईलाइट करके सोचें, मुहासबे का नुक्ता है। क्या मैं भी लोगों की ज्यादतियों पे चश्मपोशी करती हूँ? चश्मपोशी किसको कहते हैं? लुक डाउन करें, डोंट वरी मैं नहीं देख रही जी, पर्दा डालना, डोंट वरी, इग्नोर ग्रेसफुली कमानी ले लें, और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह हमें अपने रहनुमाओं से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। अब यहाँ फिर अल्लाह की कुछ कुदरत की निशानियाँ। अल्लाह यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा वमा तगीदु लरहामु वमा तस्ताद। अल्लाह एक एक हामिला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ इसमें बनता है इसे भी वो जानता है, और जो कुछ इसमें कमी बेशी होती इससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज़ इसके यहाँ एक मुकर्रर मकदार के लिए है, वो पोशीदा और ज़ाहिर सब को जानने वाला है, वो बुज़ुर्ग है और हर हाल में बालातर है। तुम में से कोई शख्स ख्वाह ज़ोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की तारीकी में या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसां है। आइए आपको दिखाते हैं कि माँ तगीदु अल्लरहाम व माँ तस्दात, एक प्रेजेंटेशन देखेंगे कि माँ के पेट में बच्चे के ऊपर कौन सी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। पहले हम जो देख चुके हैं एक सूरत निसा के साथ, उसमें बच्चे की सूरत की सिर्फ बात थी, इसमें हम देखेंगे कि बच्चा किस तरीके से होता है। ये आप देखिए, पहले इसकी झुकी हुई गर्दन देखिए, अभी बच्चे की बिगनिंग है, डिवेलपमेंट का पहला मरहला है, अभी एक लंबा रास्ता आगे मौजूद है। फर्स्ट स्टेप इंसान की डेवलपमेंट का जो होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है एम्ब्रियो के अंदर डॉग और मंकी जैसा, यानी अपने शुरू के दिनों में बच्चा बंदर या कुत्ते जैसा दिखता है। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि जब उसके बाहर एक बैग होता है वो फैल जाता है, उसके अंदर उसके फूड माँ की तरफ से पहुँचते हैं। कुछ वीक के अंदर बच्चे को माँ की तरफ से फूड जो पहुँचता है, 8 वीक जब बच्चे के होते हैं तो उसकी गेस्टेशन एंड उसके जो जिस्म के अंदर यानी जो निज़ाम हजम है वो काम करना शुरू कर देता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे को माँ की तरफ से फूड देना शुरू करती है। फिर आप देखिए कि बच्चा उस पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है जो माँ के यूट्रस के अंदर होता है। आप ज़रा इसकी शक्ल को देखें, कैसे झुका हुआ है, गर्दन भी झुकी हुई है। 16 वीक जब उस बच्चे के होते हैं तो उस वक़्त बिल्कुल उसके फिप उसके लिम्स बन जाते हैं, जैसे इंसान के जो लिम्स होते हैं ना वो सब बनते हैं। आप देखें बच्चे के हाथ, उसकी आंखें, सब कुछ दिखते हैं। आंखें बंद होती हैं इस वक्त भी और उसके हाथ जो हैं वो ये देखिए आईज अभी बंद हैं, हाथ और पांव उसके जो वो मूव होना शुरू हो जाते हैं इस उम्र में। और मतलब माँ जिस वक़्त ऐसा लगता है कि माँ को खुद नहीं पता चलता कि उसके अंदर पेट में बच्चा आ चुका है कि नहीं आ चुका। ये देखिए ये पिक्चर है एक अल्ट्रासाउंड की, बच्चे के चेहरे से आप स्माइल देख सकते हैं, कितना छोटा बच्चा है। और बाज़ लोग इस वक्त भी अबॉर्ट करवा देते हैं अपने बच्चे को, पूरा जिंदा बच्चा, 24 वीक का बच्चा। ओनली द लंग्स आर नॉट कम्प्लीटली फॉर्म्ड, यानी इस वक्त अभी फेफड़े पूरे नहीं बने होते, बाकी चीज़ें बनी होती हैं। अगर बच्चा इस वक्त पैदा हो जाए तो उसकी उम्मीद की जा सकती है कि वो फिर भी ज़िंदा रह सकता है, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। फिर आप देखिए कि जब बच्चा इस उम्र में होता है तो अपने हाथों और अपनी टांगों को भी हिला लेता है, अपनी पलकों को चिपका लेता है और अपना अंगूठा भी चूस लेता है। सक द फिंगर्स। अब उसको फीलिंग आ रही है कि वो किधर है, बच्चे को अपने माहौल से थोड़ा सा समझ आना शुरू हो चुका होता है। ये देखिए बच्चा अब इस स्टेज में ज़्यादा वक्त सोता है, इवन ड्रीम्स, बच्चा ख्वाब भी देखता है स्टेज पे आके। ईमेल करने ना लग जाए अगले कुछ दौर में। कंप्लीट एट 9 मंथ्स एंड इज़ रेडी टू बॉर्न। क्या हालत है, झुका हुआ है ना बंदगी का हाल। इन 40 वीक्स आप देखिए कि उसके जो बॉडी के जो चेंज थे सारी चेंज पूरी हुई और एक बच्चा पूरा हो जाता है। अब ये बिल्कुल दुनिया के में आने के लिए तैयार है। ये सब किसने किया, अल्लाह की ज़ात है, कोई माँ कर सकती है। अल्लाह ताला कहते हैं ना सिर्फ ये कि मैं करता हूँ बल्कि अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा वमा तगीदुल अरहाम वमा तस्दाद। बात से डिलीवरी पेंस भी मुराद ली हैं, कॉन्स्ट्रक्शंस होती हैं ना कि किस वक्त बच्चा डिलीवर होगा, बच्चा रेडी आने को पता ही नहीं, डॉक्टर भी इंतज़ार कर रहे हैं, अम्मा भी टोकरी ले लेके फिर रही हैं, किस वक्त ऐलान हो जाएगा, किस वक्त आवाज़ आ जाएगी। अल्लाह को पता है बच्चे ने कब आना है, रहम ने कब सिकुड़ना है, कब पेंस शुरू होंगी, अल्लाह को पता है। ये अल्लाह के लिए, आप देखिए ये अल्लाह को, ये बाद में आप प्रेजेंटेशन देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें स्किप हो रही हैं मेरे से, आप लोग खुद देखेंगे कि बच्चे के अंदर क्या क्या फीलिंग्स उस वक्त तक आ चुकी होती हैं पेट के अंदर। अब बच्चा भी इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी मुझे इस छोटी सी दुनिया से निकाल कर एक बड़ी दुनिया में भेजा जाए। अब इस शऊर के साथ अगली आयतों को सुनते हैं। सवाउ मिनकुम मन असरुल कौल व मन जहर बिही व मन हुआ मुस्तखफिम बिललैली व सारिबुम बिन्नहार। हर शख्स के आगे और पीछे इसके मुकर्रर किए हुए नगरान लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल लेती, और अल्लाह जब किसी कौम की शामत लाने का फ़ैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले से नहीं टल सकती, ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। बहुत खूबसूरत आयत है। पहली आयत में तो मुअक्किबात की बात हुई, फरिश्ते हैं ये। अल्लाह ताला ने इंसान पर दो किस्म के फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। एक वो फरिश्ते होते हैं जो इंसान की जिस्मानी हिफाजत करते हैं। कई दफ़ा आपने देखा बच्चे को चोट लगती है और बिल्कुल इधर लगती है आँख के करीब, अक्सर माएँ कहती हैं शुक्र है आँख बच गई। आपको पता आँख कैसे बचती है, हदीस में आता है कि यार इंसान की आंखों पे दो, कानों पे दो, ज़ुबान पे, उसके आगे पीछे दो, 10 फरिश्ते एक इंसान की हिफाजत पे लगे होते हैं। और जो माएँ अपने बच्चों को तस्वीरों वाले और बेकार किस्म के टंग जिस्म को और ज़्यादा खोल के दिखाने वाले कपड़े पहना देती हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि फरिश्ते उसकी हिफाजत नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को खुद रिस्क में लेके आते हैं उनको इस किस्म के कपड़े पहना के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बच्चा बैठा हुआ है तो फरिश्ता कहेगा सॉरी आई कैंट कम, फिर हम रोते हैं कि बच्चा सारी रात रोता है। बहरहाल अल्लाह ताला हिफाजत दे। फिर आप देखिए बड़े होते हुए आपने लोगों से सुना का मेरी ऐनक टूट गई। टूटी हुई ऐनक तो आपने बहुत देखी होंगी लेकिन फूटी हुई आंखें बहुत कम देखते होंगे। ये मौकी बात है, अल्लाह ने इस तरह से हमारा सिक्योरिटी निज़ाम किया, कुछ पे नहीं करना पड़ता, कोई अलार्म नहीं है उसका, कोई मंथली पेमेंट्स नहीं देनी पड़ती। लेकिन इसके बाद जब कौमें इतनी अल्लाह की नेमतें पाने के बावजूद अल्लाह की बात नहीं मानती, तो इन्ना अल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। पीछे हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उरूज और जवाल की कहानी पढ़ ली। यहाँ अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को कौमों के उरूज और जवाल की कहानी बता दी कि अल्लाह ताला चाहता है कि ये अच्छे काम करें। अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस का ख़ुलासा है कि अगर किसी को उरूज चाहिए तो अमानत में हिफाजत, अब ये आपकी लिस्ट पूरी हो जाएगी, बात में सच्चाई, हुस्न अखलाक और खाने में एहतियात और परहेजकारी को हासिल करें। इसी तरह एक और चीज़ में, एक और रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया, जिसमें कुछ क्या हैं कि हर हाल में अल्लाह से डरना, अदल और इंसाफ की बात कहना गुस्से और रजामंदी में, मियाना रवि इख्तियार करना फ़कीरी और अमीरी में, यानी दिन अच्छे हैं या बुरे हैं बस दब के रहिए, अहले कराबत से रिश्ता जोड़ना, जो तुमसे जोड़ें तुम उनको दो, जो तुमसे तोड़ें तुम उनको दो जो तुमको महरूम करते हैं। आपने फरमाया कि मेरी खामोशी में तफक्कुर हो, मेरा मामला अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत वाला हो, मेरी गुफ्तगू जिक्र वाली हो, मेरी निगाह इबरत वाली हो, मैं नेकी का हुक्म दूँ। आप देखिए उम्मत मुस्लिमा को इस आयत में एक बहुत बड़ा शौक लग रहा है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कौन थे, अल्लाह ने तुम्हारी हालत क्यों बदल दी, क्योंकि तुमने अपने आप को बदल दिया। आज अगर आप वो सारी सिफात देखें जो गैर मुस्लिमों में हमें दिखती हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में तरक्की करते हैं, छोटी सी बात समझ लें कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की दुनिया में तरक्की पे असल अल्लाह का कानून एक ही है, काफिर के लिए और मुसलमान के लिए एक ही रूल है। क्या रूल है? आज आप सिर्फ एक तकाबुल के तौर पे लाइन लगा के लिख लें कि आज की वेस्टर्न दुनिया में क्या क्या खूबियाँ, मेहनती होते हैं ये लोग, तकाबुल में साथ साथ अपना भी लिख लीजिए कि आज हमारा क्या हाल है, काहे लोगे सुस्त हो गए, वक्त की कदर है इनके मुल्कों में, बिल्कुल प्लानिंग करते हैं, इल्म दोस्त हैं, नॉन मुस्लिम आज इन सब चीज़ों पे अमल कर रहे हैं, इसलिए तरक्की है। हमने ये सब कुछ छोड़ दिया तो पीछे हो गए। अब देखिए यह इंसान की कदर है, हमारे यहाँ बेगम साहिबा जो हाथ भी नहीं हिलाती उनकी कदर ज़्यादा है, और सारा दिन काम करने वाली मासी की कदर नहीं है, आज हमारे इंसान की कदर नहीं। मैं अक्सर किसी से पूछती हूँ कि आप पाकिस्तान में रहते हुए वो काम क्यों नहीं कर लेते जो बाहर आके आप करते हैं, मसलन बाज़ लोग यहाँ के वेटर्स बन जाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वो कहते हैं इसलिए कि वहाँ वेटर्स की इज्जत है, हमारे मुल्क में इज्जत नहीं है। तो आज हम मुसलमानों ने जब वो बुनियादी इकदार भी छोड़ दी जो जिंदा कौमों की अलामत है, जिंदा कौमें मकसद के लिए जीती हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर होती है उनके अंदर, उनके सामने बहुत बड़े रिसर्च वर्क होते हैं, उनके हदफ बहुत बड़े हैं, उनको आगे पहुँचना है, तरक्की करना चाहते हैं, सोशल वर्क है, दूसरों के आराम की वो इतनी केयर करते हैं कि कुछ शहर ऐसे हैं, आपको भी पता होगा रात 9 बजे के बाद वहाँ आप हॉर्न नहीं बजा सकते, इससे ऊंची आवाज़ में आप म्यूज़िक नहीं चला सकते, वर्क की पाबंदी है, उनके वर्कर्स एक एक सेकंड देख के अपनी घड़ियों से काम कर रहे होते हैं, दिल खोल के तालीम पे हासिल करते हैं। आज हम मुसलमानों को क्या हुआ, किधर गए हम, कल तक तारीख के नक्शे पे हम किस तरह उभरे हुए थे, आज हमारा नाम क्यों पीछे हो गया, इसलिए कि हम दुनिया दीन के तो ना रहे, हम दुनिया के भी ना रहे। आज से हज़ारों साल पहले हम सब ऐसे ही थे, आज मुसलमान जिस हाल पे उस पे रह के तो यकीन नहीं आता कि हमारे माजी के मुसलमान कैसे थे। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, तू साबित वो सही आ रहा, तू तो आज ज़मीन से लगा हुआ, तेरे असलाफ तो गर्दिश करते थे, साए खून थे, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी थी, हमने जब इन चीज़ों को छोड़ा तो आज हम देखिए ठोकरों में आ गए, टूटी हुई तस्बीह की तरह। एक एक शादी हमारी 8-8, 10-10 दिन से बढ़ते हुए अब कई कई महीनों पर चली गई, हर निज़ाम ढीला, ज़रा कोई रूल बनाए कहते हैं ये थ्रेटनिंग है, नहीं दीन के नाम पर तो ये सख्ती नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं ढीला ढाला निज़ाम हो जो हमारी सारी सुस्तियों को कबूल कर ले, हमारी सारी बेकायदगियाँ उसमें आ जाएँ, और नतीजा क्या है कि हम एक्सीलेंसी के काम से डरते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं। मैं अगर अभी कहूँ ना आपको कि आप इतने लोग रोज़ हाथ खड़ा करते हैं कि कोर्स रमज़ान के बाद शुरू करें, चलिए बिस्मिल्लाह कल लाते हैं फॉर्म, आप कमिटमेंट लिखिए अपनी ताकि हमें एक बेस मिले, तो फिर देखिएगा आप में से आधे लोग सोच में पड़ जाएंगे, जहाज़ का टिकट पहले कंफर्म करा लेते हैं 3 माह, कोई कह दे देखेंगे आते हैं कि नहीं आते तो तैयारी करेंगे, आपके साथ अगर हमने कोई कोर्स कराना है तो क्या उसकी तैयारी प्लानिंग की ज़रूरत है। हम मुसलमान आज इसके बगैर काम करने के आदी हैं, इसलिए आज देखिए कि वो दीन आ ही नहीं रहा, आज हमारी ज़िंदगी कहाँ खो गई, सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में। आज फेशियल का अपॉइंटमेंट है तो कल पेडीक्योर है तो कल मैनीक्योर है, और हम इन चीज़ों में ढील ढमक्के हो गए। मारूफ बात क्यों हो गई कि पाकिस्तान में जो काम आप एक हफ्ते का सोच के जाते हैं वो एक माह में भी हो जाए तो आपकी खुशकिस्मती है। इसलिए कि इन्नल्लाह ला युगैर मा भी कौमन हत्ता युगैर मा भी अनफुसी, ये कुरान हमको समझा रहा है कि देखो इल्म दोस्त बनो, अपनी हालत को बदलो। जब माँ बेहतरीन तरीके से दीन सीखती है तो बच्चे भी सीखते हैं, जब माँ जाहिल होती है तो उस गोद से जाहिल पैदा होते हैं। आज मेहंदियों के नाम पे हम रात चार बजे तक बाहर बैठ जाते हैं, और इल्म के नाम पे अगर हमें 2-3 घंटे से ज़्यादा भी बिठा दे कोई तो कहते हैं कि पता नहीं ये हम पे इतना बड़ा जुल्म क्यों हो रहा है। तो आइए कुरान पढ़ते हुए रोज़े की हालत में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी हालत बदल दे। अब यहाँ कौम के लफ्ज़ के नीचे हर बंदा खुद को कौम के, वरना आप देखिए अल्लाह की बात सच है कि जब अल्लाह शामत ले आता है तो टाले नहीं टलती। लग रहा है कोई मुसलमानों की हालत बदल रही है, कोई टाल डल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, हर दिन नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपने हाल नहीं बदलने चाहे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम अपने हालात बदलें, अपनी हालत बदलें, ताकि अल्लाह ताला हमारे हालात को बदल दें। अब वो हमें उम्मीद भी दिलाता है, डोंट वरी, वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियाँ चमकाता है, जिन्हें देख कर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। मुझे इसको पढ़ते हुए ऐसे लगा कि उम्मत मुस्लिमा के रोशन मुस्तकबिल की बिजली चमक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। वही है जो पानी से लदे बादल उठाता है और बादलों की गरज इसकी हमद के खमद के साथ इसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते इसकी हैबत से लरसते हुए इसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात इन्हें जिस पर चाहता है ऐन उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाकई इसकी चाल बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह बिजलियाँ गिरा के शऊर को बेदार करता है, होश करो। ये जो आयत नंबर 13 है, इस आयत के बारे में उबई बिन काब की रिवायत है कि गरज के वक्त अगर 3 बार इस आयत को पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला बिजली के गिरने से महफूज रखता है। इसी को पुकारना बरहक है, रही वो हस्तियाँ जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं तो वो इसकी इनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती। इन्हें पुकारना तो ऐसे है जैसे कोई शख्स पानी की तरह हाथ फैलाकर इससे दरख्वास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा। आज हमारा हाल भी यही हुआ है, कहते हमारे सब काम खुद ही हो जाएँ, हम हाथ ना हिलाएँ, हालांकि पानी इस तक पहुँचने वाला नहीं। बस इस तरह काफरों की दुआएँ भी कुछ नहीं मगर एक तीर बेहदफ। वो तो अल्लाह ही है जिसको आसमानों ज़मीन की चीज़ें खुशी या नाखुशी से सजदा कर रही हैं, और सब चीज़ों के साए सुबह शाम इसके आगे झुकते हैं। इनसे पूछो, ये सजदे की आयत है, बाद में आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इनसे पूछो आसमानों ज़मीन का रब कौन है, आप पूछिए। कहो अल्लाह। फिर इनसे कहो कि जब हकीकत यह है तो क्या तुम इनको छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज बनाते हो जो खुद अपने लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। कहो कि अंधा और आंखों वाला बराबर होता है, क्या रोशनी और तारीकियाँ यकसा होती हैं, और अगर ऐसा नहीं तो क्या इन ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि इसकी वजह से इन पर तख्लीक का मामला मुश्तबे हो गया। कहो हर चीज़ का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वो यकता और सब पर गालिब है। अल्लाह हमें अपने गलबे को समझने वाला बना दे। इसके बाद अगली दो आयतें तकरीबन, बल्कि पहली को ज़्यादा ले लीजिए, ये है वो आयत जो हक और बातिल का फ़र्क मिटाती है, बताती है। हमने शुरू में भी बात की, इसमें बुनियादी तौर पर आप देखेंगे कि सोसाइटी से अपोजिट माहौल पे चलने वाला कितनी मुश्किलात में आता है। इसको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अनज़ला मिनस्समाई मान फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक इसे लेकर चल निकला। यहाँ पानी से मुराद वही का पानी है। जब भी नया नया जोश आता है ना ज़िंदगी में कुरान सुनने के बाद तो बहुत जज्बे आते हैं। आप देखिए, आप में से कुछ लोग पहली दफ़ा इस साल कुरान सुन रहे हैं ना डिटेल से, यानी तर्जमे के साथ, थोड़े डिटेल वाले तर्जमे से, उनके दिल में इस वक्त एक मद्दोजर है, जोश है, उभार है। इसी तरह जब कोई नया मुसलमान होता है ना तो उसका ईमान बड़े जोश वाला होता है। अल्लाह ने इसको कहा वेव्स हैं। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग आ गई। ऐसे ही झाग इन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघला लिया करते हैं। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाजे करता है। जो झाक है वो उड़ा जाता, वो जो झाक है वो उड़ जाया करता है, और जो चीज़ लोगों के लिए नफ़ामंद है वो ज़मीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह ताला मिसालों से अपनी बात समझाता है। क्या कि जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, अल्लाह हमें तौफीक दे, और जिन्होंने इसे कबूल ना किया और अगर ज़मीन की सारी दौलत के मालिक भी हों और इतनी ही और फ्राहम कर लें तो अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए इस सब को फ़िदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है। अल्लाह हम ये वो लोग हैं जिनके लिए जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा। अब देखिए कि इन आयात में हक और बातिल का फ़र्क है। यकीन करें, मैं इस वजह से आप ना सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क रोज़ मिलने लग गया। मैं ख़ुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि हमारे पास अब तकरीबन 8 या 9 के कोर्सेज ऐसे चल रहे हैं कि हम सबील उल जन्ना जो हमारा 2000 गालिबन आज से 3 साल पहले हुआ था 2010 में, उसकी रिकॉर्डिंग के साथ कोर्सेज चलते हैं। क्योंकि पहले से रिकॉर्डिंग मौजूद होती है तो प्लानिंग करना, लेसन प्लान और एवरीथिंग टाइम पे होती है, थोड़े वक्त में वो काम होता है। लाइव क्लासेज में वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो मैं एक दिन सुन रही थी क्लास में, ऑनलाइन पे भी चलते हैं और वहाँ मैंने तकरीबन ओस्लो में पिछले साल में बेशतर हिस्सा खुद सुना। मैं वहीं होती थी और रिकॉर्डिंग चल रही होती थी। एक दिन मैं आयते सुन रही थी तो मुझे जब मैं सुनती हूँ तो मुझे खुद भी नहीं यकीन आता कि ये मैंने पढ़ाया हुआ है। इस तरह से कुरान हर दफ़ा आपको नया लगता है। लेकिन जब मैंने सुनी, उसमें इतनी खूबसूरत मिसाल थी, जैसे आप उसका हिंट आपको दे देती हूँ कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो जो गाड़ी का स्टेयरिंग है ना, वो यूथ के हाथ में होना चाहिए या कन्वर्ट जिनका नया ईमान है, क्योंकि वो बहुत जोश वाले होते हैं, हर नामुमकिन काम उनको मुमकिन लगता है। और जो बड़े लोग होते हैं ना, ज़रा एल्डर्स हैं जो दीन में नए पुराने हो चुके हैं या एज में, वो मोर लाइकली फ्लेक्सिबल होते हैं। आप देखिए कि यूथ मोर फ्लेक्सिबल नहीं होती, जो उनका दिल करता है वो करना चाहते हैं। ड्राइविंग करें बूढ़ा बाप करेगा तो बड़े तहमुल से करेगा, जवान बेटा करेगा तो यूं फरलाटे से करेगा। तो उसमें ये मिसाल मैंने शेयर की थी साथियों के साथ कि अगर हम चाहते हैं कि किसी सोसाइटी में अल्लाह का दीन पनपे, तो आप यूथ को स्टेयरिंग दे दें और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े, वो कंफर्टेबल सीट्स बन जाएं, तो बेहतरीन गाड़ी होगी। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आप इन आयतों की तफसीर सुने। तो आपको लिंक भेज दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई बताया जाता है, लेकिन आप खुद भी वेबसाइट पे जाके ऑडियोज़ के अंडर कुरान तफसीर में सबीलुल जन्ना के इस पारे की इस आयत को क्लिक करेंगे तो आप सुनेंगे। बहुत ईमान अफरोज़ आयते हैं ये। इस वक्त वक्त नहीं है, वरना मैं थोड़ा सा तो कुछ करती, लेकिन बस दुआ करें कि हमारा ये ईमान जो दौरे कुरान में जाग रहा है ये ज़ाया ना हो जाए। कुछ ना कुछ नियत कर लें कि हमने इस रमज़ान को रंग लगाने हैं और इस्लाम की गाड़ी को इस तरह चलाना है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों के हालात को बदल दें। अफ़मै यालमु अन्नम उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक्कु कमन हुवा आमा। भला ये किस तरह मुमकिन है कि जो शख्स तुम्हारे रब की इस किताब को जो इसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों बराबर हो जाए। देखिए वही बात जो मैंने कही, अल्लाह ने भी बता दी कि इस बुक को समझ के पढ़ने वाला और सिर्फ पढ़ने वाला बराबर तो नहीं हो सकता। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं और इनका तर्ज अमल ये होता है, यानी अक्लमंद कौन है। ये फिर आपकी लिस्ट में कुछ अल्फाज आ रहे हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो क्या हो, अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, इसे मजबूत करने के बाद तोड़ नहीं डालते। इनका तरीका यह होता है कि अल्लाह ने जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया, इनको बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं इनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। मैं और आप डरते हैं बुरे हिसाब से, दुआ कर लें कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। हिसाब ले लिया तो पकड़े जाएंगे, अल्लाह ताला हमारा मामला आसान कर दे। इनका हाल ये होता है कि ये अपने रब की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं। सीखा है हज़रत याकूब से सब्र करना, हज़रत यूसुफ़ से, तो इसको अपने अमल में लाना है। नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से एलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। ये है वो चेक लिस्ट जो कौमों को अरूज देती है। आखरत का घर इन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो इनकी अबदी क्याम गाह होंगे, वो ख़ुद भी इनमें दाखिल होंगे और इनके आबाओ अजदाद और इनकी बीवियों और इनकी औलाद में से जो सवाले हैं वो भी इनके साथ वहाँ जाएंगे। नोट कर लें, जन्नत में विद फैमिली जाएंगे, आप ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ जाएंगे। आप कहीं भी चले जाए ना, तो मैं आप तो देखती हूँ कि लोग खुद नहीं देख रहे होते, कैमरे की आँख से तस्वीरें खींच रहे होते हैं। भला क्यों दिखाएंगे दूसरों को, भाई तुम आए हुए तुम तो देख लो, वो तो कैमरे से भी नियाग्रा फॉल को देख लेंगे। लेकिन इंसान की तड़प होती है शेयरिंग की, मैं दूसरों को दिखाऊं। और मैंने क्या देखा, बड़े शौक से आपने खींची होती है, अब आपके जहन में तो वो इमेजिनेशन होता है ना जो देखा है। बाद में आप किसी को दिखाएं ना, कोई गौर से नहीं देख रहा होता। बाद लोग कहते ऐसे शो मार रहे हैं कि हम ये गए थे वो गए थे, जो आपकी आंख लेती है वो कैमरे की नहीं लेती। अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत में सबको ले जाऊंगा, शर्त कह के कुछ ना कुछ काबिलियत हो, वहाँ जाएंगे तो होगा क्या। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फने मकबद्दार। मलाइका हर तरफ से इनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और इनसे कहेंगे तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया इसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हो गए। सब्र ही नहीं होगा तो ये खुशखबरी कहाँ से मिलेगी। बस क्या ही खूब है ये आखरत का घर, रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं और इन राबतों को तोड़ते हैं और इन राबतों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं वो लानत के मुस्तहिक हैं और इनके लिए आखरत में बहुत बुरा ठिकाना है। आप देखिए सब्र की बात है, पूरा दीन सब्र है, जहाँ इसको फिट करेंगे ये बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है, ये वो करेंसी है जिससे जन्नत मिलेगी, लेकिन शर्त है टाइम की, टाइम बाउंड है, वक्त पे नहीं सब्र को कैश कराएंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा। मुसलमान को ज़िंदगी में कोई भी गम आता है ना वो अल्लाह की तरफ आता है, किसी की बात के नॉन मुस्लिम को गम आए तो वो लीकर शॉप की तरफ आता है और मुसलमान को गम आए तो वो जिक्र शॉप की तरफ आता है। तो अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह की तरफ खैर से जाएंगे, देखिएगा अल्लाह ताला आपके लिए कितने रास्ते आसान कर देगा। कौन सा अल्लाह? अल्लाह यबसुत तो रिस्क लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फराही बख्शता है और जिसे चाहता है नपतुला रिस्क देता है। ये लोग दुनिया की ज़िंदगी में मगन हैं, कौन? अपना नाम लिख लें, किसी का लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बंदा जो आखिरत की कीमत पे दुनिया को ले रहा है, हालांकि दुनिया की क्या वर्थ है, वमल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला मता, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह हमें इसका यकीन दिला दे। ये लोग जिन्होंने रिसालत मोहम्मदी को मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, कहो अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रजू करे, रुजू के बगैर अल्लाह रास्ता नहीं दिखाएगा। आप देखिए कि अल्लाह के रास्ता दिखाने के चार मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, एक है आम हिदायत, हिदायत आमा सारी कायनात को दी गई, मछली का बच्चा पैदा होते ही तैरना शुरू हो जाता है, परिंदे का बच्चा पैदा होते ही उड़ना शुरू होता है, ये एक आम रहनुमाई है। इससे बढ़ के एक दूसरी रहनुमाई होती है हिदायत खासा, ख़ास किस्म की रहनुमाई होती है, ये कौन सी है कि जिसमें इंसान को अच्छे और बुरे का फ़र्क पता चल जाता है, ये भी हर एक इंस्टेंट में डाली हुई है। शराबी को भी पता है कि शराब पीना बुरा है लेकिन फिर पी रहा है, लेकिन उसको बस इतनी हिदायत मिली। एक तीसरा दर्जा होता है कि जिसमें अल्लाह ताला लोगों को हिदायत पे चला भी देता है, चल पड़ते हैं, तौफीक मिल जाती है, पता है ये काम अच्छा करने भी लग गया लेकिन कुछ करते रहते हैं, थोड़े दिन बाद छोड़ते हैं। एक आखिरी दर्जा होता है जिसमें इरशाद, हिदायत इरशाद, कि अल्लाह उस बंदे को फिर जन्नत तक पहुँचा देता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत के चौथे दर्जे पर ले जाए, और हकीकत में यही वो चीज़ है जो एक इंसान को अल्लाह ताला की रहमत की तरफ ले जाती है, और इसी से फिर इंसान अल्लाह को पाता है। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने नबी की दावत को मान लिया है, इनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। गानों में इत्मीनान नहीं मिलता, फिल्मों में सुकून नहीं मिलता, शराब के नशे में धुत होके नहीं, बल्कि अल्लाह की याद, जिक्र शॉप, खबरदार अल्लाह की याद वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान हो नसीब होता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब हैं और इनके लिए अच्छा इंजाम है। अल्लाह हमें ऐसे खुशकिस्मत लोगों में कर ले। ऐ नबी इस शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि ये अपने मेहरबान खुदा के नहायत काफिर बने हुए हैं। हाईलाइट करेंगे चंद आंसू अकेले में बहा लीजिए इस आयत पे, वहुम यकफुरून बिर्रहमान, ऐसे लगता है एक बच्चा माँ का दिल तोड़ के जा रहा है। अल्लाह कहते हैं इतने मेहरबान रब की नाफरमानियाँ करते हो जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया, इनसे कहो वही मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजाओ मावा है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके ज़ोर से पहाड़ चलने लगते या ज़मीन शक हो जाती या मुर्दे कब्रों से निकल कर बोलने लगते। इस तरह की निशानियाँ दिखा देना कुछ भी मुश्किल नहीं, बल्कि सारा इख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है। यानी तुम्हारे कहने पे कुरान से ये सब कुछ करा दिया जाए लेकिन हिदायत तुम्हें फिर भी नसीब नहीं होनी थी, जिनको अभी नहीं हो रही। फिर कह ले ईमान अभी तक कुफार की तलब के जवाब में किसी निशानी के जहूर की आस लगाए बैठे हैं, और वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। अल्लाह हिदायत देना चाहता है। जिन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफर का रवैया अख्तियार कर लिया, इन पर इनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है या इनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है, ये सिलसिला चलता ही रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला का वादा पूरा हो। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुमसे पहले ही बहुत से लोगों रसूलों का मजाक उड़ाया गया, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन हक को ढील दिए और आखिरकार उनको पकड़ लिया, क्योंकि फकई फकाना इकाब। फिर देख लो मेरी सजा कितनी सख्त है। अब देखिए पीछे जिक्रुल्लाह की बात थी, अल्लाह ताला ने बता दिया कि म्यूजिक इज़ नॉट द फूड ऑफ योर सोल, बल्कि अल्लाह का जिक्र तुम्हारी याद, तुम्हारे दिल की खुराक है, तुम्हारे जिस्म की खुराक जिस तरह खाना है, इस तरह तुम्हारी रूह की ग़िज़ा अल्लाह की है। लेकिन हम मानते नहीं, हम कहते ये कैसे हो सकता है, दिस एंड दैट। आगे अल्लाह ताला ने ये बात कर दी कि मैं लोगों को हिदायत तब देता हूँ जब वो चाहते हैं। बस लोग इस पे इतराज़ करते हैं, अच्छा जी अल्लाह ने हिदायत नहीं दी तो फिर हमें कैसे मिलती? तो याद रखिए कि तकदीर बनाते वक्त अल्लाह ने हमारी चाहत देखी थी, जिस रास्ते पे हमने चलना चाहा अल्लाह ताला ने हमारे लिए वही रास्ता आसान कर दिया। आप मस्जिद जाएंगे, मस्जिद का रास्ता आसान होगा, आप सिनेमा घर जाते हैं, सिनेमा का घर आसान होगा। बस ये दुआ करें कि अगर मेरी मेरा मिलान आज तक गलत था तो आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह सुबहाना ताला इसको बेहतरीन करके मेरा रास्ता बदल दे। गलत रास्ते पर चलें तो क्या चलते ही जाते हैं, कोई एग्जिट ले लीजिए और यू टर्न लेके वापस निकल आइए बाहर। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफ़िस की कमाई पर नज़र रखता है, कौन? अल्लाह। इसके मुकाबले में जसारतें की जा रही हैं। देखिए ये आयतें दिल को फाड़ने वाली हैं, सूरत रात है लेकिन दिल भी फटता है। गरज चमक, अल्लाह कहते हैं मेरे मुकाबले में बोलते हो, मुझे तो तुम्हारे एक एक करतूत की खबर है, फिर जुरत करते हो, फिर गुनाह करते हो, फिर नाफरमानी करते हो कि लोगों ने इसके कुछ शरीक ठहरा लिए। नबी इनसे कहो अगर वाकई वो अपने वाकई वो खुदा के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो ज़रा इनके नाम लो के वो कौन हैं। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी ज़मीन में नहीं जानता, या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? हकीकत है कि जिन लोगों ने दावत हक को मानने से इनकार किया इनके लिए मक्कारियाँ खुशनुमा बना दी गईं और वो राह रास्त से रोक दिए गए। फिर जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे इसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। उरूज और जवाल के रास्ते अल्लाह ने हमें दिखा दिए हैं, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे हमारी मर्जी। अल्लाह फेंक देगा एक साइड पे कि चलो भाग जाओ, होगा क्या? ऐसे लोगों के लिए दुनिया की ज़िंदगी में अजाब है, जवाल, ठोकरें, बातें, इल्ज़ाम, ताने आज इस्लाम पे क्यों है? क्योंकि आज हमने अल्लाह की रहनुमाई को ठुकरा दिया। और आखरत का अजाब इससे भी ज़्यादा सख्त है, कोई ऐसा नहीं जो इन्हें अल्लाह से बचाने वाला हो। खुदा तरस लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया उसकी शान तो ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इनके फल हमेशा वाले हैं और इसका साया लाजवाल है। ये इंजाम है मुत्तकी लोगों का, और हक के मुनकरों का इंजाम ये है कि इनके लिए दोजख की आग है। वक्बल काफरीन अन्नार, अल्लाह हमें आग से बचाए। ऐ नबी जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाजिल किए खुश हैं, और मुख्तलिफ गिरोहों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसकी बाज़ बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया, इंसान से बंदे, बस ओनली ये, क्या और कुछ नहीं करना? नहीं, जब बंदे बनेंगे तो बाकी काम खुद ब खुद करने लगेंगे। अल्लाह की कदर आ गई ना तो अल्लाह के दीन की भी कदर आ जाएगी। और इससे मना किया गया कि किसी को इसके साथ शरीक ठहराऊं, लिहाजा मैं इसी की तरफ दावत देता हूं और इसी की तरफ मेरा रुजू है। इस हिदायत के साथ हमने ये फरमाने अरबी तुम पर नाजिल किया। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह के मुकाबले में ना कोई तुम्हारा हामी और मददगार है और ना इसकी पकड़ से कोई तुमको बचा सकता है। फिर भी आप देखिए हम लोगों के पीछे भागते हैं, उनको नाराज़ करना इतना डर है, पता है कि किसी काम को करने से अल्लाह नाराज़ होगा, कहते हैं लेकिन मैं अपनी दोस्त को नाराज़ नहीं कर सकती, मैं अपनी रिश्तेदार को नाराज़ नहीं कर सकती। अल्लाह हमें इस बात की समझ दे कि हम अल्लाह को नाराज़ ना करें। तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं, इनको हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया था, यानी दुनिया के तकाजे उनके साथ भी थे, और किसी रसूल की ये ताकत ना थी कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई निशानी खुद ला दिखाता। हर दौर के लिए किताब है अल्लाह, जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जिस चीज़ को चाहता है कायम रखता है। उम्मुल किताब उसी के पास है, ये है तकदीर की आयत। अल्लाह कौमों की तकदीर भी बनाता और बिगाड़ता कैसे है जैसे लोग चाहते हैं। इस आयत पे हम बहुत तफसील से तकदीर पे बात करते हैं, अगर आप इसको सुनना चाहें तफसीर में तो तकदीर का मौजू काफ़ी हद तक आपके सामने खुल जाता है। गो कि हम पीछे बात कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहरहाल ये आयत भी तकदीर से मुतल्लिक है। अरे नबी, जिस बुरे इंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं इसका कोई हिस्सा ख्वा तुम्हारे जीते जी दिखा दें या इसके जहूर में आने से पहले हम तुम्हें उठा लें। बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। अल्लाह दावत देने वालों को एक नुक्ता सिखा रहा है कि लोगों के पीछे ना पड़ो, दावत देते रहो, इन्वाइट करते रहो, प्यार से बात करो, लेकिन जजमेंटल ना बनाओ। ये ना कहो कि इनको समझ नहीं आएगी और ये ना शुक्रें का हिसाब हम लेंगे, और जब अल्लाह हिसाब लेता है वो अल्लाह ही चीखें निकल जाती हैं। हम जब अल्लाह की दावत को ठुकराते हैं ना तो अल्लाह चीखें निकाल देता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। क्या ये लोग देखते नहीं कि हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आ रहे हैं, यानी इस्लाम फैलता जा रहा था और कुफर मिटता जा रहा था, और अगर आप इसको ज़मीन के नाते से देखें तो ज़मीन पर पानी भरता जा रहा है। अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई इसके फैसलों पर नजरसानी करने वाला नहीं, इसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है, वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है। हाईलाइट करें, अक्सर ऐसी आयतों पर दिल पिघल जाता है कि अल्लाह लोग तो हमें अच्छा समझते हैं, पता नहीं तेरी नज़र में हम कैसे हैं। तो हमेशा तड़पते दिल से अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें अच्छे हाल में कर दे। ये मुनकरीन कहते हैं कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो, कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और फिर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है। तौहीद के ऊपर अल्लाह ताला ने इतने दलाइल देने के बाद अब फैसला कर दिया कि आप लोगों को छोड़ दीजिए, अल्लाह की गवाही काफ़ी है। तो बुनियादी तौर पे आप देखिए कि सूरत रात हक और बातिल के फ़र्क को बयान करते हुए तौहीद और शिर्क की बहुत सारी मिसालें दी रही है। अब अगली सूरत इब्राहिम है। आप कह सकते हैं कि सूरत रात के अंदर अगर वाकई गरज और चमक की बात हुई, रोशनियों की बात हुई, तो सूरत इब्राहिम हकीकत में एक ईमान वाले को रोशनी देने वाली सूरत है। पहली आयत से ही आप देख लेंगे इस सूरत में सब्र और शुक्र का जिक्र बहुत दफ़ा आएगा। ईमान वाले को एक दरख्त के साथ मिसाल दी गई। आइए शुरू करते हैं और इसी में हम पढ़ेंगे कि शैतान क़यामत के दिन हमें कैसे धोखा दे के चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ए मोहम्मद, ये किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ इनके रब की तौफीक से, उस रब के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है और ज़मीन और आसमानों की सारी मौजूदात का मालिक है। हाईलाइट करें, ये किताब क्या करती है? एलुमिनेट भी करती है और एनलाइटन भी करती है। लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन्नूर, ये किताब लोगों को रोशन ख्याल बनाती है। कुरान पाक में कुरान पाक की खूबियों का बहुत तस्करा है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सिर्फ एक आयत कोट करें जो कुरान के नाजिल होने के मकसद को बयान करती है, तो मैं ये आयत कोट करूँगी कि लोगों को अंधेरों से निकाल कर कुरान के नूर में ले आओ। यही है नूरुल कुरान, ये है किताब का नूर कि अंधेरी सिसकती तड़पती जिंदगियों को हिदायत में ले आओ। अब देखिए, अंधेरे में लोग सांप को रस्सी समझ के पकड़े होते हैं। आज हम अपनी इन ज़ाती ज़िंदगी में कई ऐसे काम कर रहे हैं जो हकीकत में सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन अंधेरा है। करो क्या, जाके लाइट ऑन कर दो, चीखें निकल जाएंगी, अरे इतना गंद है घर में, इतनी ख़राबी है। आज सुलाया हुआ थपक थपक के हमने अपने नफ्स को इस किताब के नूर से देखेंगे तो आप इंशाल्लाह देख के डरेंगे तो सही, लेकिन फिर सफाई भी तो कर लेंगे और अल्लाह ताला हमें अंदर बाहर से साफ कर दे। और सख्त तबाहकुन सज़ा है कबूल हक से इनकार करने वालों के लिए जो दुनिया की ज़िंदगी को आखरत पर तरजीह देते हैं। यहाँ हाईलाइट करिएगा ना शुक्रे लोगों की निशानियाँ, क्योंकि ऊपर बात आ रही है ना अल काफिरीन, तो काफिर कुफर का पहला दर्जा क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी को आखरत पर तरजीह देना। और आप लिख लें, ये हैं वो रुकावटें जो लोगों को इस किताब की रोशनाइयों की तरफ आने नहीं देती। यस्तहिब्बून अल हयात अद दुनिया, वो दुनिया जो पहले ही बहुत होती है फिर उसको लेने जाते हैं, जगह भी नहीं होगी घर में फिर भी रखना चाहेंगे। ज़ात के अंदर आप देखिए, हमने इतनी चीज़ें जमा की हुई हैं जो हर वक्त हमारी तवज्जो ले लेती हैं। अल्लाह कहते हैं दुनिया की हुब इतनी है, फिर नतीजा क्या है, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते क्या हैं कि ये रास्ता इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक टेढ़ा हो जाए। आने वालों को भी रोकते हैं कि देख लो मुश्किल तो होगी, देख लो फिर ये ना हो तो ख्वाहिशों के मुताबिक जीने वाले ना खुद आना चाहते हैं ना दूसरों को भेजना चाहते हैं। कहा ये लोग हैं जो गुमराही में बहुत दूर निकल गए, अल्लाह हम सबको बचाए। यहाँ छोटा सा मुहासबा करें, मैं किसको तरजीह देती हूँ, हयात दुनिया को या आखिरा को? जो मेरी तरजीह है ना वही मेरा मुस्तकबिल है कल। हमने अपना पैगाम देने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा और इसने अपनी कौम ही की ज़ुबान में पैगाम दिया, नोट करें रसूल की कौम की ज़ुबान पे कुरान नाजिल होता था, किताब होती थी, आज हमारी ज़ुबान उर्दू है तो क्या फिर इसको उर्दू में समझना नहीं पड़ेगा? बात समझना मकसद है ना। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है, और वो बाला दस्त और हकीम भी है। हमने इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेजा, उसे भी हमने हुक्म दिया कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आओ। आ गया ना किताब का दोबारा मकसद, अंधेरों से रोशनी। और इन्हें तारीख इलाही के सबक आमोज़ वाक़यात सुनाकर नसीहत करो। इन वाक़यात में बड़ी निशानी है हर उस शख्स के लिए जो सब्बारिन शकूर, बहुत सब्र करने और शुक्र करने वाला हो, जो अल्लाह का राज़ी बंदा बन के रहे। आप देखिए कि दुनिया की नेमतें हमारे पास जब आती हैं ना तो हम इनको पाकर अल्लाह के करीब जा सकते हैं। आप कह लें कि दुनिया की नेमतें हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक बन सकती हैं कि हम इनको पिएं और अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाएं, फ्रेश हो जाते हैं, हम इनसे आंखें ठंडी करें ताकि दीन के काम और अच्छे कर सकें। लेकिन कुछ लोगों का हाल क्या है कि उनको आधा ग्लास दिखाया जाए भरा हुआ तो कोई कहेगा आधा ग्लास भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा ग्लास खाली खाली है। एक ना शुक्रा है और एक शुक्र वाला है। आप देखिए कि बाज़ दफ़ा लोग हमें सताते हैं और हमारे रिश्तेदार अगर हमें सताते हैं तो मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, किस चीज़ की? सब्र की। तो जो रिश्तेदार आपको दुख दे आप उसका शुक्रिया अदा करें कि आपकी वजह से मुझे बहुत सब्र करना पड़ता है, मेरे दर्जे बहुत बुलंद हो रहे हैं। और अगर कोई आपकी कदर करे या आपको बहुत अच्छा कोई रिश्ता मिल गया है, आपकी बहू बेटी आपकी बड़ी कदर करती है, तो आप कहें कि बेटा आपकी वजह से मैं तो शुक्रगुजार हो गई हूँ कि आप अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी नेमत दी है। तो आप देखिए कि इन रिश्तों में आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं, शर्त क्या है कि हम हर चीज़ को अल्लाह की देन समझें। वह इस क़ाल मूसा लिकौम इस्कुरु नेमत अल्लाही अलैकुम, याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की से एहसान को याद रखो जिसने तुम पर किया, इसने तुमको फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त तकलीफ देते थे। हम मुसलमानों को भी किसी से छुड़ाया अल्लाह ने, हम पाकिस्तानियों को भी निजात मिली थी कुछ साल पहले, तो क्या इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना? तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रखते थे, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। देखिए कत्ल फिरौन कराता था, आजमाइश रब की तरफ से है, क्योंकि हदीस में आता है कि जब अल्लाह किसी कौम से नाराज़ होता है तो बुरे हुक्मरान उस पर मुसल्लत कर देता है, वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। और याद रखो कि तुम्हारे रब ने तुमको खबरदार कर दिया, क्या? ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें नेमत और दूंगा। वला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफ्रान नेमत करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। ये है ज़िंदगी का खुलासा। मोमिन दोनों हाल में जन्नत को पाता है। हम शुक्रगुजार बनेंगे अल्लाह हमें और देगा, न शुक्री करेंगे अल्लाह लिया हुआ भी छीन लेगा। इसीलिए कुछ लोग सारी ज़िंदगी डिप्रेस रहते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में है ना कि जिनके हालात कभी नहीं बदले, तो बैठ के सोचिए कि कहीं मेरा सोचने का अंदाज ही तो मुख्तलिफ नहीं है। और मूसा ने कहा अगर तुम कुफ्र करो और ज़मीन के सारे रहने वाले भी काफिर हो जाएं, तो अल्लाह बेनियाज और अपनी ज़ात में खुद तारीफ किया गया है। क्या तुम्हें इन कौमों के हालात नहीं पहुँचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, कौमें नूह आद समूद और इनके बाद वाली कौमें, जिनका शुमार अल्लाह को मालूम है, और इनके रसूल जब इनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियाँ लेकर आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम इसको मानने वाले नहीं, और जिस चीज़ की तुम हमें दावत देते हो इसकी तरफ से हम सख्त शक वाले सख्त खिलजान आमेज शक में पड़े हुए हैं। इनके रसूलों ने कहा क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमान और जमीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ कर दे और तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे। इन्होंने जवाब दे तुम कुछ नहीं मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं। ना शुक्रियों की ये मिसालें हैं कि रसूल एक नेमत होते हैं, कौमें कैसे उनके मुंह लग के गलत बातें करती हैं। तुम हमें इन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आई। फिर वही मसला, अच्छा तो लाओ कोई खुली निशान अच्छा तो लाओ कोई खुली दलील लेकर आओ। इनके रसूलों ने इनसे कहा, वाकई हम कुछ नहीं हैं मगर तुम ही जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता, और ये हमारे इख्तियार में नहीं कि तुम्हें कोई सनद ला दें। सनद तो अल्लाह ही के हुक्म से आ सकती है, और अल्लाह पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी ज़िंदगी की राहों में इसने हमारी रहनुमाई की। जो अज़ियतें तुम लोग हमें दे रहे हो हम इन पर सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। अल्लाह अपने नबी को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हर नबी को आजमाया गया जैसे आपको आजमाया गया। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया, या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। ये बड़ा मसला होता है, वापस आ जाओ जैसी थी वैसी हो जाओ। ये क्या चेंज हो गई हो तुम, तुम्हारे अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं? मुआशरे वाले कभी पसंद नहीं करते। भला क्यों उनको बुरा लगता है? क्योंकि जब आप चेंज होंगी तो उनको भी होना पड़ेगा, और वो फिर माहौल भी तो ख़राब हो जाता है ना किसी एक के बदलने से। वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तब उनके रब ने उन पर वही भेजी कि हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे, और इसके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद करेंगे। ये इनाम है इसका जो मेरे हजूर जवाबदेही का खौफ रखता है और मेरी वईद से डरता है। इस नुक्ते को हाईलाइट कर लीजिए। कौमों के उरूज का ये बहुत खूबसूरत मोड़ है कि जब कौमें अच्छी हो जाती हैं, अल्लाह उनको ज़मीन के उन टुकड़ों पर बात कर देता है जहाँ कल तक वो गुलाम बनाकर भेजे जाते थे, और उस वक्त वो कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन शर्त क्या है कि इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरे। उन्होंने फैसला चाहा तो यूं इनका फैसला हुआ, और हर जब बार दुश्मन हक ने मुंह की खाई। फिर इसके बाद आगे इसके लिए जहन्नम है, वहां से कच्छ लहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा, यानी वो पीप जिसमें लहू मिला होगा। कितनी थिक होती है, जिसे वो जबरदस्ती खलक से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा। मौत हर तरफ से इस पर छाई हुई होगी मगर वो मरने ना पाएगा, और आगे एक सख्त अजाब इसकी जान का लागू बनकर रहेगा। अल्लाह मला तर्जमा। कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ज़रा इसको सोचिएगा, आज क्या पीते हैं और कल वहाँ क्या पीना पड़ेगा। अल्लाह मला तर्जमा मिनहुम। आगे काफिरों की कुछ बातें, उनके अमाल जो हमें बड़ा हीरा कर देते हैं ना, कितनी अच्छी उनकी नेकियां हैं। अल्लाह कहते हैं, मेरी नज़र में उनका हाल क्या है? जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया, इनके अमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। वह अपने किए का कुछ फल न पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमगुश्तगी है, यही परले दर्जे की गुमगुश्तगी है। क्या तुम देख, यानी राह को खो देना है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में की तख्लीक को हक पर कायम किया? वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना इस पर कुछ भी दुश्वार नहीं। अल्लाह को परवाह नहीं है? जब अल्लाह को नहीं माना तो बड़े बड़े काम कर लो, कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। अब ज़रा क़्यामत का मंजर ज़हन में लाइए और देखिए लोग किस तरह एक दूसरे को कोस रहे हैं। और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनकाब होंगे, तो इस वक्त इनमें से जो दुनिया में कमज़ोर थे वो इन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कहेंगे, दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, यानी तुम्हें फॉलो करते थे, क्या अब तुम अल्लाह के हिसाब से हमको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? वो जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें निजात की कुरा दिखाई होती तो हम ज़रूर तुम्हें दिखा देते। अब तो यकसा हैं, ख्वाह हम जज़ा फ़ज़ा करें या सब्र करें, बहरहाल हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। आप देखिए कौन सी कमज़ोरी है, इखलाकी कमज़ोरी थी। दुनिया की चमक दमक को देखकर इम्प्रेस हो जाते थे, लोगों के पास जाते थे, इन लीड्स को फॉलो करते थे, ट्रेंड सेटर्स के पीछे भागते थे, फैशन मॉडल्स के पीछे भागते थे, क्योंकि इनकी विल पावर कमज़ोर थी, जज्बाती तौर पे कमज़ोर थे, अकीदा कमज़ोर था। हक को देख लेते थे, अमल नहीं कर पाते थे, लूप होल्स ढूंढते थे इस्लाम के रास्ते में, दूसरों का सहारा चाहते थे कि वो दीन सीखना है जो दूसरों के साथ चल सके। ये वो लोग होते हैं कमज़ोर जो हिजरत नहीं करते, जिहाद नहीं करते, अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, फिर कहते हैं हमें दीन पूरे का पूरा समझ आ जाए। अल्लाह ताला कहते हैं ये कुछ नहीं मिलेगा। आयतों का हुक्म पूछो, कहते हैं ये तो उस वक्त की बातें थी, ये मक्का वालों के लिए टाइम बाउंड थी, ये इख्तलाफी मसला है। अब तुम अमेरिका में रहते हो इसलिए सूद जायज़ है, अब तुम ये करते हो वो करते हो, डोंट वरी बी हैप्पी। अल्लाह कहते हैं इन लोगों को कल पता लगेगा कि इन्होंने किस तरह के बंद करके दूसरों का पीछा किया। और इसके बरक्स वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम, और इनके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद करेंगे। खुशखबरी उरूज की, उम्मत मुस्लिम आ जाए वापस अपने दीन पे, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें आबाद करेंगे। ज़ालिक लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद। अच्छा ये बात हो गई। अब इसके आगे देखिएगा अगला मंजर। जब ऐसे लोग गलत काम करने वाले तबाहो बर्बाद होंगे, ऐसे वक्त में क्या होगा? हदीस में आता है कि कयामत के दिन जब लोग देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक लोगों की सिफारिश के लिए उठे हैं, तो वो गुनाहगार लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी शैतान का नाम लेकर बुरे काम किए थे, वो कहेंगे आज हम किसको ढूंढें? तो कहेंगे भाई शैतान को, उसी के कहने पे तो करते थे। तो ये सब मिलकर शैतान के पास आएंगे और आके कहेंगे जी आप हमारे बड़े हैं, हमने आपकी खुशी के लिए बहुत कुछ किया, आइए ज़रा हमारी मदद करें और कुछ सिफारिश करें। हदीस में आता है कि शैतान जब अपनी जगह से उठेगा तो इतनी बदबू का भभूका उठेगा कि जैसे इंसान का नाक बंद हो। लोग तो ये सोचेंगे ना कि आके हमारी अब सिफारिश कर रहा है, लेकिन आइए ज़रा सोचिए सुनिए ये अलगरूर और धोखेबाज वहाँ क्या कहेगा। और ये बहुत खूबसूरत मंजर बन जाता है अगर आप अपने छोटे बच्चों को सुनाएं। बाज़ लोग शैतान के बारे में एक बड़ा फ़नी सा तसव्वुर रखते हैं, लेकिन ये आयतें सुनने के बाद वो सारा फ़न ख़त्म हो जाता है। वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदिया अल-अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि हकीकत ये है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे और मैंने जितने वादे किए इनमें से कोई भी पूरा ना किया। कितना ठीक है, खुद बता रहे हैं मैं वादा खिलाफ हूँ। हाँ लेकिन मेरा तुम पर कोई जोर तो ना था, आई डिडंट फोर्स यू, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुमको दावत दी और तुमने मेरी दावत पर लब्बाई कह लिया। ना मानते, आई इन्वाइट यू, वाई यू एक्सेप्ट मी माई इन्विटेशन? क्या पता चला कि शैतान साफ निकल जाएगा, अब मुझे मलामत ना करो और अपने आप को मलामत करो, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी। अल्लाह अकबर। और इससे पहले तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था, मैं इससे बरी उज़िमा हूँ। ऐसे जालिमों के लिए दर्दनाक सज़ा यकीनी है। क्या कहेंगे ऐसे वकील को जिसको आप पे भी करें, उसके इतने लाड देखें और अदालत में जब जज के सामने आए तो आपके खिलाफ राय दे दे, शायद सारी ज़िंदगी उसको माफ़ ना करें। मैंने देखा लोग वकील करते हैं और अगर उसकी कोशिश के बावजूद भी मुकदमा हार जाए तो लोग उस पर सू कर देते हैं कि आपने कोशिश नहीं की। तो आप सोच सकते हैं कि जिनकी ज़िंदगी ज़ाया होगी शैतान के कहने पे, उनका क्या बनेगा। आज रास्ता बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह खुशखबरियाँ देता है, वउदखिलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, बखिलाफ इसके जो लोग दुनिया में ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, वह ऐसे बाग़ों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहाँ वो अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहेंगे और वहाँ इनके इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। अल्लाह हमें उनमें कर दे। अब अगली मिसाल को सुनते वक्त आप इस्लाम के ग्रीन ट्री को जहन में रखिए कि किस तरह इस्लाम आपको खूबसूरत दरख्त बन के दिखाता है। इसमें आपको एक वेबसाइट पे प्रेजेंटेशन दिखेगा, इस्लाम A to Z, इंशाल्लाह आपका लिंक उसका भेज देंगे। आप लोग देखिएगा कि इस्लाम कैसे जड़ के रास्ते से शुरू होकर पत्तों तक पहुँचता है। और इस आयत पे बेशुमार दफ़ा दर्स दिए, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मैंने जिन आयतों पे दर्स दिया अपनी ज़िंदगी में वो ये उनमें से एक आयत है। तो आप ऑनलाइन पे फ्रूट्स ऑफ ईमान, स्वीटनेस ऑफ ईमान और पिलर्स ऑफ ईमान कई सीरीज़ चली, चार चार दिन में भी एक एक लेक्चर पूरा हुआ, 22 डिफरेंट थिंग्स देखी। तो आप ज़रूर इस आयत की तफसीर सुने कहीं ना कहीं से, और आप इंग्लिश में सुनना चाहें तो इंग्लिश में भी आपको बहुत सारे लोगों की मिल जाएगी, लेकिन ये आयत बहुत खूबसूरत आयतों में से एक आयत है। फरमाया क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलिमा तैयबा को किस चीज़ से मिसाल दी है? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात का दरख्त जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी हुई है और शाहें आसमान तक पहुंची हुई हैं, वो हर आन अपने रब के हुक्म से फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। और कलमा खबीसा की मिसाल एक बदज़ात दरख्त की सी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं। ईमान लाने वालों को अल्लाह कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सुबात अता फरमाता है और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है वो जो चाहे करे। करना क्या है, इस्लाम का सर सब्ज़ दरख्त बनना है। अब देखिए पीछे शैतान की बात हुई ना, तो याद रखिए कि हर गुनाह शैतान का दावतनामा होता है। दो में से एक चीज़ चलेगी, या शरीयत चलेगी या शैतान चलेगा, या रहमान की बात सुनेंगे या रजीम की सुनेंगे। ये आखिरी आयतें हमें दावत देती हैं कि हम अपने इस्लाम को थोड़ा सा रिवाइज करें। जो चीज़ कमज़ोर दिखती है अपनी उसको मानिए, अकीदे से लेकर सुन्नतों से लेकर अमल सवाले नमाज रोज़ा हज ज़कात इबादत मामलात को एक दफ़ा छान पटक लीजिए ताकि कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि दरख्त की जगह पे तना ही नहीं है, बीच में नमाज नहीं पढ़ते थे, रोज़ा रखते हैं नमाज नहीं पढ़ते। इस सजोग अल्लाह ताला हमें समझ दे दे। तुमने देखा इन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और इसे कुफ़्राने नेमत से बदल दिया, ये कौन लोग थे? अल्लाह ने इस्लाम दिया, मुसलमान घरों में पैदा किया, लेकिन ये उससे हटके और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के घर में झोंक दिया। क्या है वो घर? जहन्नुम यसलौनहा, यानी जहन्नुम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे, वो बदतरीन जाय करार है। अल्लाह के कुछ हमसर तजवीज़ कर लिए ताकि वो इन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। इनसे कहो अच्छा मज़े कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर जाना दोजखी में है। बार बार आप देख रहे हैं सूरत में जहन्नुम का तज़किरा है। जाओ फिर मरो, जाओ फिर कूदो, जाओ उसमें चले जाओ। और जो ईमान वाले उनको खुशखबरियाँ दी जा रही हैं, कुल्ली इबादी अल्लज़ीन आमनु युकीमुस्सला, ए नबी मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं इनसे कह दो कि नमाज़ कायम करें। हम सबको भी कहा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कुछ हमने इनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राहे खैर में खर्च करें, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्त नवाजी हो सकेगी। और अगर नमाज़ पढ़ने को दिल ना चाहे तो अल्लाह को याद करो कि वो कौन है। अल्लाह वही तो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके ज़रिए से तुम्हारी रिस्क रसानी के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख़र किया कि समंदर में इसके हुक्म से चले, और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख़र किया, जिसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख़र किया कि लगातार चले जा रहे हैं, थकते नहीं हैं कि बस थक गए। सखरा कहते हैं किसी को बग़ैर मुआवजे पे काम पर लगा देना। अल्लाह ताला कहते हैं रात दिन को तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। आपको मिला? मैं तो आप सबको गवाह बना के कहूँगी कि मैंने रब से जो मांगा मुझे वो भी मिला, और जो नहीं मांगा वो भी मिला। अल्लाह हमसे हिसाब ना ले। वइन तउद्दु नेमत अल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो कर नहीं सकते। हकीकत एक इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। यह नोट कीजिएगा कि नेमत का लफ्ज़ वाहिद में आया, ये नहीं कि नेमतों को, नेमत एक नेमत। कितनी देर इस यहाँ बैठ के सांस लिया, कितनी बार दिल धड़का, एक पानी का घूंट इस नेमत का हक नहीं अदा कर सकते। कितने सेकंड, कम से कम सेकंड में हम पानी का आधा ग्लास भी पी जाते हैं बाज़ दफ़ा। ज़रा पूछिए जिसको थ्रॉट कैंसर हुआ हो, एक घूंट बाज़ दफ़ा वो 10-10 मिनट आधे आधे घंटे में नहीं पी पाते। एक नेमत सिर्फ अगर हमारा हक क़यामत के दिन लेगी, यदि इसमें आता है तो हमारी सारी नेकियाँ ले जाएंगी और वो नेमत का हक बाकी होगा। अल्लाह हमें नेमतों की कदर वाला बना दे। सूरत इब्राहिम है तो हज़रत इब्राहिम का तस्करा भी इसमें आता है। वह इस क़ाल इब्राहिम और रब्बी जल हाज़ल बलद आमिना, याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर यानी मक्का को अमन का शहर बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। क्या आप अपने और अपनी जगहों के लिए दुआ नहीं करते? ये मांगा करें आप जिस जगह रहते हैं, और आज यही दुआ हमें अपने पाकिस्तान के लिए भी करनी चाहिए कि अल्लाह उसको अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। परवरदिगार इन बुतों ने तो बहुत सारों को गुमराही में डाल दिया, मुमकिन है कि मेरी औलाद को भी ये गुमराह कर दें। आप भी यह नियत करें अल्लाह हर फितने से मेरे बच्चों को बचा। आज बहुत सारे बुत हैं, पत्थर लकड़ी के ना भी हों, और बहुत कुछ बना पड़ा है जो उनको गुमराहियों की तरफ माइल कर रहा है। जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, और जो मेरे खिलाफ तरीका इख्तियार करे तो यकीनन तो दरगुजर करने वाला मेहरबान है। बाप की देखिए बिपता, दिल चाह रहा है कि जो नहीं चल रहे उनको भी अल्लाह माफ़ कर दे। परवरदिगार मैंने एक बेआबो की आबादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तो लोगों के दिलों को इसका शौकीन बना दे और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि वो शुक्रगुजार बने। यहाँ छोटा सा अपना मुहासबा करें। इब्राहिम ने तो एक ऐसी कुर्बानी की कि उसको पेश कर दिया कि इन्नी अस्कन तो मिन ज़ुर्रियत बिवाद इन गैरी ज़ी ज़रअ, क्या मेरे पास भी कोई ऐसी नेकी है कि कल अल्लाह को कह दूँ अल्लाह ये तेरे दीन को आबाद करने के लिए मैंने कुर्बानी दी? नहीं है तो छोटी सी कुर्बानी को कर लें, लेकिन कर ले। किसी मुश्किल में पड़े तो उस कुर्बानी के वसीले से दुआ मांगे कि अल्लाह याद कर वो वक्त मैंने तेरे दीन के लिए अपना घर छोड़ा था, तेरे दीन के लिए अपने आराम को छोड़ा था, तो इस वक्त मेरा ये काम कर दे। हदीस में आता है कि अल्लाह उस वक्त बंद रास्ते खोल देता है। वो गार का वाक्य आपने सुना होगा, तीन लोग जो फंस गए थे, वो इसी किस्म की बात है। परवरदिगार तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, वाकई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, ना ज़मीन में ना आसमानों में। शुक्र है इसका जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत यह कि मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है, कभी मायूस ना हो। अल्लाह बुढ़ापे में भी आपको औलाद दे सकता है, और अगर आपके बेटे बिगड़े हुए अल्लाह उनको हिदायत दे के इसहाक और इस्माइल जैसा बच्चा बना सकता है। तड़पते रहें बस, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज़ कायम करने वाला बना दे। आप भी तो आमीन कहें इन बातों पर, और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। परवरदिगार मेरी दुआ कबूल कर, परवरदिगार मुझे और मेरे वालदैन को और सब घर ला सब ईमान लाने वाले वालों को इस दिन माफ़ कर दीजिए जिस दिन हिसाब कायम होगा। ये दुआएं ममूमा नमाज में पढ़ते हैं ना, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात, आज इधर आ गई आपके सबक में। और अब आखिर में बस सूरत का एंड है। अब जो जालिम लोग कर रहे हैं, अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम इससे गाफिल ना समझो। अल्लाह तो इन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जिस दिन हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कब आंखें फटी रहती हैं? जब कोई बहुत खौफनाक चीज़ देखी जाए, मलकुल मौत को देख कर आँखें फट जाएंगी लोगों की, उस वक्त क्या हाल होगा। मुख्तना मुख्तई रू से हिम, सर उठाए भागे चले जा रहे होंगे, नजरें ऊपर जमी हुई हैं और दिल उड़े जा रहे हैं। कोई बड़ा खौफ का वक्त याद करें जब आपका दिल थक थक कर रहा हो, क़यामत के दिन इस तरह दिल हलक से बाहर आ रहा होगा। अल्लाह हमें उस दिन अमन दे दे। अरे नबी, इस दिन से तुम इन्हें डरा दो जबकि अजाब इनको आलेगा। इस वक्त ये जालिम कहेंगे, हमारे रब हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। मगर इन्हें साफ जवाब दे दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल आना ही नहीं, हालांकि तुम इन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था, और देख चुके थे कि हमने इनसे क्या सलूक किया, और इनकी मिसाल दे दे कर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी चालें चल ली मगर इनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था, अगर जिनकी चालें ऐसी गजब की थी कि पहाड़ इनसे टल जाएं। अल्लाह हमें दुश्मनों की चालों से महफूज रखे। पस से नबी, तुम हर किस से गुमान न करो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा। आप भी यकीन रखें कि अल्लाह के वादे आपके साथ सच्चे हैं, जो सब्र करेगा अल्लाह का साथ है उसके साथ। अल्लाह ज़बरदस्त और इंतकाम लेने वाला है। डराओ इनको उस दिन से कि जब आसमानों ज़मीन बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे। आप सोचें, हम यहाँ से बाहर निकले तो आसमान का रंग सुर्ख हो जाए और ज़मीन पर्पल कलर की हो चुकी हो, खौफ आएगा ना। क़यामत के दिन रंग बदल दिए जाएंगे ज़मीन आसमान के, और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब खड़े होंगे। हम देखें एक साइड पर अल्लाह ताला की अदालत लगी है, भूल जाएंगे रास्ते हम अपनी गाड़ियों की तरफ जाने के। उस रोज़ तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े हुए होंगे। मुकर्रनीन फिल अस्वात सराबीलहुम मिन कतीरान, तारकोल के कपड़े पहने हुए होंगे, काली तारकोल देखी होगी सड़कें बनते हुए, फौरन जल जाती है। व तख्शा वजूहहुम अन्नार, और आग के शोले इनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। क्यों? वजह सबत ही इसलिए होगा कि अल्लाह हर मुतनफ़िस को इसके किए का बदला दे दे। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती, यानी जुल्म नहीं होगा। डोंट वरी, डोंट फील पिटी, उनको ही जलाएगा जो डिज़र्व कर चुके होंगे। हम मुसलमानों को तो बस अब एक बात का पैगाम दे के सूरत पूरी कराई जा रही है कि हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास, ये पैगाम है एक सब लोगों के लिए। वली यंज़रू बिही, और ये भेजा गया है इसलिए कि इनको इसके ज़रिए से ख़बरदार कर दिया जाए और वो जान लें कि हकीकत में खुदा बस एक ही है, और जो अक़ल रखते हैं वो होश में आ जाए। क्या हकीकत में ये किताब हमारी आंखें खोल रही है? खोलने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हमारा पारा हुआ। आज का जो वक्त ऊपर हुआ, आपको पता है कि आज हमने तकरीबन सवा पारा की है, और ये अभी जो आखिरी पारा हुआ ये अभी तक हुए सब पारों में से छोटा है। 2 घंटे 10 मिनट में ये पारा हुआ है। अल्लाह ताला वक्त में बरकत भी दे, और आप सब ने जो एक्स्ट्रा टाइम लगाया इसमें बरकत दे। बीच में पूछने में भी मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी टाइम, इसलिए मैंने इसी को कैरी ऑन रखा। कल से इंशाल्लाह एक पारा होगा तो हम पूरे वक्त पर पूरा करेंगे अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से। कल का पारा मिस ना कीजिएगा, बहुत कुछ है उसमें, अगर सुनना चाहें तो भी बता दूँ थोड़ी सी बातें, थोड़ा सब्र कर सकें तो कल इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।